ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องรับลูกให้เป็นประสานสังคมจันโลงสันติโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่23มีนาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ เอาลองเอาอันนี้อ่านดูแล้วจะเอาอันนี้เป็นตัวนำเรื่องในการเทศวันนี้นะอาตมาว่ามันคงจะได้พูดกันในเรื่องมนุษย์ในเรื่องการอยู่ร่วมกันในโลกแต่ความเห็นต่างกันความยึดถือต่างกันแล้วเราจะคิดอย่างไรจะทำอย่างไรจะมีอย่างไรนะและเราก็ตัวเราเองเราจะรับลูกอย่างไรถ้ารับลูกไม่เป็นเราก็ตายลูกเดียวเขาโยนเผือกร้อนมาให้ปั๊บรับลูกไม่เป็นตายเขาโยนลูกระเบิดใส่มาปึ้งรับไม่เป็นตายเราต้องรับไม่เป็นแม้แต่ลูกระเบิดไม่ต้องหนีเก่งกว่าซัดดัมเพราะซัดดัมต้องหนีจากวังไปให้เขาบอมบังแล้วซัดดัมมาโดนวังของซัดดัมมาโดนบอมไปหมดซัดดัมต้องหนีแต่เราไม่หนีหรอกเรารับลูกเป็นลูกระเบิดมาขนาดไหนรับได้รับแล้วเป็นดอกไม้นะพอรับปั๊บระเบิดแล้วเป็นดอกไม้ไปอีกเนี่ยจะค่อยว่ากันนี่เกริ่นให้ฟังซะก่อนกระผมนั่งรถมาเมื่อเช้านะไม่รู้ว่ารถอะไรนั่งรถนั่งรถบดหรือเปล่ายังไม่รู้นะนั่งรถอะไรมาไม่รู้นั่งผมกระผมนั่งรถมาเมื่อเช้าพบกับคนคนหนึ่งขึ้นมาบนรถเห็นว่ามีความพิการทางร่างกายอยู่ด้วยเหมือนกันวงเล็บเปิดขาเก๋ๆปากเบี้ยววงเล็บปิดแต่ก็พูดได้รู้เรื่องแต่งตัวสุภาพสะอาดเรียบร้อยดีผมสละที่นั่งให้เขาผมถามว่าจะไปที่ไหนและเขาก็ถามผมว่าจะไปไหนเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าจะไปวัดเขาถามว่าวัดไหนผมตอบว่าวัดสันติอโศกเขาเลยเปิดกระเป๋าเอาหนังสือแผ่นพับส่งมาให้ผมและอธิบายบรรยายพูดแบบน้ำไหลไฟดับเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และพระเยซูคริสต์อ้างแต่คุณงามความดีของคนที่ได้นับถือศาสนาคริสต์โดยไม่เปิดโอกาสให้กับผมได้แย้งหรือโต้ตอบโต้เลยสรุปแล้วอะไรอะไรก็ดีไปหมดสารพัดดีสำหรับคนที่เป็นคริสต์ศาสนาเป็นคริสต์ศาสนิกชนเช่นคนที่เสพยาบ้าค้ายาบ้าติดคุกติดตารางก็เป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาก็มีศาสนาพระเยซูไถ่บาปล้างบาปล้างชั่วของคนได้อีกหลายๆอย่างที่ยกมามีแต่คริสต์ดีเยซูดีแต่ทางพุทธศาสนิกชนก็ยกมาแต่ที่ฟังแล้วดูต่ำต้อยกว่าทั้งนั้นทุกอย่างก็ผมฟังแล้วชักหงุดหงิดอึดอัดเลยตัดสินใจเบรกปังก็ให้ว่าไอ้ที่จอร์จบุชวงเล็บอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจเที่ยวระรานจะกำลังทำลายล้างประเทศต่างๆที่ทั่วโลกอยู่ขณะนี้นะมันนับถือศาสนาอะไรคริสต์ใช่ไหมและพระเยซูทำไมไม่ไถ่บาปล้างบาปตัวเองซะก่อนจึงจะไปไถ่บาปคนอื่นแต่กลับถูกฆ่าถูกทรมานตายอย่างทุกทรมานเขาเลยนั่งหน้าเสียถอดสีจ้อยไปเลยแต่ก็ไม่ยอมแพ้กลับบ่นว่าคุณไม่รู้จริงอย่าพูดดีกว่าคุณพูดเองนะนั่นแหละผมโต้ตอบคนที่นั่งในรถเขาหันมายิ้มกับผมและถามว่าไปวัดสันติอโศกอยู่ไหนคะผมจึงบอกแนะทางให้เขามีอยู่ตอนหนึ่งผมบอกว่าคนเราต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมใดก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นทุกประการไม่สามารถไถ่บาปยกบาปไปให้คนใดได้เลยท่านแน่จริงทำไมพระเยซูจึงไม่ช่วยตัวเองก่อนแต่กลับถูกฆ่าตายทำไมสรุปก็ ขาพูดจายกจ้องแต่สิ่งดีงามมีแต่เอาดีทั้งนั้นในคริสต์ศาสนาแต่พูดจาทับถมอย่างพุทธศาสนาผมยกตัวอย่างว่าพุทธศาสนาให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือแต่คริสต์ศาสนามีทุนมีเงินอุดหนุนมากจากต่างประเทศเอาลาภสักการะมาเป็นเครื่องล่อใจให้นับถือที่ไปเซาซีเคาะประตูบ้านหวานล้อมให้นับถือคริสต์ดูเขาไม่สบอารมณ์เลยแต่ผมต้องกระแทก เขาด้วยคำพูดแบบที่เล่าให้ฟังขอให้พ่อท่านช่วยแสดงความคิดข้อคิดเห็นบ้างว่าผมจะคงจะไม่มีเจตนาร้ายอะไรกับเขาวงเล็บเปิดจะบาปกรรมอะไรหรือไม่วงเล็บปิดสรุปความแล้วผู้ที่ได้รับเหตุการณ์นี้ขึ้นมานี่ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอาตมาก็เดาดูคงจะมีบาปน้อยๆอย่างเหมือนกันแหละบาปน้อยๆตรงที่ไปซัดเขาเข้าใจของตัวเองนั่นแหละเป็นตัวเหตุที่มันคงจะอดไม่ได้คงจะแรงๆไปบ้างหรือเคยคงจะไม่นิ่มแน่นอนคงจะไม่นิ่มๆไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ก็คงจะไม่จัดจ้านอะไรพวกเรามีความระงับมีความสังวรอะไรอยู่พอสมควรจะบอกว่าบาปหรือไม่บาปนี่นะสรุปแล้วจริงๆในคำว่าบาปเนี่ยมันมีสองในนะบาปแบบโลกียะที่เป็นสภาพที่เป็นตัวตนรูปธรรมแล้วก็จะต้องมีสภาพพวกนี้เป็นสิ่งรองรับจนกระทั่งเกิดเป็นรูปธรรมที่หยาบเกิดเป็นรูปธรรมที่พิการเกิดเป็นรูปธรรมที่ต้องทุกข์ร้อนอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดได้นะเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงทางด้านอีกทางด้านรูปธรรมส่วนทางนามธรรมนั้นมันก็เป็นสภาพของนามธรรมนะเป็นทางจิตใจนะทางนามธรรมเป็นทางจิตใจถ้าจิตใจนี่ไม่เรียนโลกุตระก็จะไม่สามารถไปควบคุมหรือไปจัดการอะไรได้เลยโลกุตระนี่คือความรู้ที่สามารถอ่านรู้จิตใจนามธรรมจริงๆนี่ก็เป็นอารมณ์ของคนนะอารมณ์ในจิตใจเนี่ยแต่คนไม่ค่อยจะเรียนรู้มันเท่าไหร่แต่พอรู้อารมณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันทุกข์อารมณ์มันร้อนอารมณ์มันแรงอารมณ์มันโกรธอารมณ์มันหลงอะไรเนี่ยหยาบๆคร่าวๆเงี้ยคนเราของตัวเองเนี่ยพอมันเกิดอารมณ์อย่างนั้นพอระลึกรู้พอจับได้พอรู้ตัวแต่จะรู้ละเอียดลงไปถึงอารมณ์นั้นมันเป็นอย่างไรกันแท้แบ่งแยกเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงแล้วก็อารมณ์ต่างๆนั้นมันมากมันน้อยอย่างไรเมื่อไหร่ก็คอยสังเกตก็คอยอ่านก็คอยรู้ตัวรู้ตนไปเรื่อยๆเนี่ยคนเราไม่สังเกตมากขนาดนั้นแต่ศาสนาพุทธเราสอนให้หัดสังเกตหัดอ่านหัดเรียนความจริงอันนี้ซึ่งมันยากแต่มันก็เป็นจริงนะนามธรรมกับอรูปเนี่ยมันใกล้เคียงกันอรูปนั้นคือรูปคือรูปที่ไม่ใช่รูปคือรูปที่เป็นสิ่งว่างๆหรือละเอียดเข้าไปจับตัวตนรูปไม่ได้เรียกว่าอรูปแต่ไม่ใช่นามนามนี่หมายความว่าเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกคำว่านามธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือธาตุรู้มันรู้สึกมันรับรู้มันฉลาดมันโง่อะไรก็แล้วแต่เป็นลักษณะของจิตวิญญาณเรียกว่านามธรรมส่วนอรูปธรรมนั้นน่ะมันไม่รู้สึกอะไรมันไม่รู้อะไรเพราะมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่นามมันรูปแต่มันเป็นรูปที่เป็นอรูปเป็นรูปที่ไม่มีรูปเป็นรูปที่จับได้ยากเป็นรูปที่ละเอียดต้องแยกให้ชัดนะความหมายคำเนี่ยบางทีบางคนเอาอรูปเอาอรูปไปปนกับนามอรูปกับนามมาทำไปปนกันเช่นภาษาที่เขาเรียนกันในโลกนี้ในประเทศไทยไม่ใช่ในโลกในประเทศไทยเนี่ยเอาคำว่านามเนี่ยไปใช้เรียนในเอาไปบัญญัติเลยในไวยากรณ์ไทยอันนี้เรียกว่าคำนามเนาะงั้นนะอันนี้เรียกว่านามเรียกว่านามถ้าที่เอานามนั่นน่ะไปใช้เรียกรูปคำนามหรือนามอันนี้เป็นนามเอานามนั่นน่ะไปเรียกรูปอาการนามอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันอาการนามก็คืออาการมันไม่ใช่นามมันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่รูปไม่ใช่นามธรรมนะมันเป็นรูปแต่รูปที่มันละเอียดละรูปที่ไม่แน่นอนรูปที่ไม่เที่ยง อาการนามก็คือคำนามที่ไปเรียกสิ่งที่เป็นอาการต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมันเป็นรูปพฤติกรรมมนุษย์มันเป็นรูปแต่เขาก็เอาไปเรียกอาการเหล่านั้นนี่เป็นต้นคำพูดเหล่านี้ภาษาเหล่านี้นี่ผู้ที่บัญญัติภาษาไทยอาตมาวันทุกวันนี้มันเข้าใจโลกุตระแล้วเนี่ยสับสนเยอะซับซ้อนมันใกล้ๆเคียงกันถ้าเราไม่รู้ละเอียดแล้วเราจะลำบากแล้วเราก็จะผิดแปลกไปเช่นอาตมาเคยพูดถึงคำว่ากรรมพันธ์นี่เป็นต้นกรรมพันธ์เนี่ยกรรมพันธ์มันเป็นเรื่องของรูปกรรมพันธ์เป็นเรื่องของรูปไม่ใช่เรื่องของนามและกรรมพันธ์เนี่ยมันเกิดมาทางยีนมันไม่ได้เกิดมาทางกรรมยีนมันสั่งสมสภาพของยีนมันสังเคราะห์กันออกมาแล้วมันก็ต่อยีนออกมาจากปู่ย่าตาทวดยีนมันก็ต่อมาแล้วเขาบอกว่านี่เกิดตามกรรมพันธ์ไม่ใช่เกิดตามเชื้อยีนของปู่ย่าตาทวดมันไม่ได้เกิดจากกรรมเลยกรรมของใครกรรมของมันเพราะฉะนั้นกรรมของแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นกรรมพันธ์ก็คือเราเองทำเองไม่ใช่มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแยกกันกรรมพันธ์กับสรีระพันธ์แยกกันถ้าสรีระพันธ์แล้วก็ยีนสรีระมันมาจากส่วนรูปธรรมของสรีระพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดกี่ชั้นก็แล้วแต่มันสืบเนื่องมันต่อเนื่องกันมาได้อันอย่างนั้นเราเรียกว่าถ้าจะตั้งภาษาควรจะเรียกว่าสรีระพันธ์ไม่ควรจะไปเรียกว่ากรรมพันธ์เพราะว่ากรรมพันธ์นะมันเกิดจากกรรมแยกกันไม่เกี่ยวกันเลยพ่อแม่กับลูกคนละกรรมคนละกรรมเลยคนละชิ้นคนละส่วนลูกไปทำกรรมไม่ดีไว้ลูกรับพ่อแม่ทำไม่ดีไว้พ่อแม่รับมันไม่มาแบ่งกันมันไม่ต่ออันกันมาได้เกี่ยวกันไม่ได้กรรมมันไม่เกี่ยวกันกรรมของใครกรรมของมันกรรมสโกมหรือกรรมสกตากรรมก็เป็นของตนกรรมไม่จะไปแบ่งกันได้กรรมเป็นของใครไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคำว่ากรรมพันธ์เนี่ยตั้งมานานและเรียกกันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เรียกกรรมพันธ์กรรมพันธ์อาตมาไม่สามารถจะไปแบ่งให้ว่าอย่าไปเรียกเลยกรรมพันธ์เรียกสรีระพันธ์เขาไม่ยอมแน่เขาจะต้องเรียกกรรมพันธ์แล้วมันก็กรรมพันธ์กันมาตั้งไม่รู้กี่ปีมาแล้วเป็นร้อยปีมาแล้วเรียกกรรมพันธ์กันมาหรือบางทีเรียกพันธุกรรมเรียกพันธุกรรมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นคำที่มันละเอียดแล้วเพราะงั้นอรูปกับนามนี่ก็เหมือนกันคล้ายกันนะอ้าวในการวิเคราะห์ถึงสาระสัจจะของธรรมะให้ฟังทีนี้มาพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่เราอยู่ในเรื่องของผู้ที่ไปเกิดจิตเกิดนามเนี่ยพูดถึงบาปเป็นรูปมันก็ไปเกิดพลังจากนามธรรมนี่แหละไปเป็นรูปถ้าใครอ่านคนคืออะไรแล้วก็จะเข้าใจว่าเมื่อรูปกลายเป็นนามหรือเมื่อนามกลายไปเป็นรูปมันไม่กลายหรอกมันมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็ปรับตัวไปนะอย่างคนอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วนามมาทำคือจิตของเราเนี่ยพอจิตมันกลายไปเป็นสิ่งที่เป็นอาการหรือเป็นสภาพของอาการทางจิตพออาการทางจิตเรามีจิตอีกตัวหนึ่งเจตสิกอีกตัวหนึ่งเป็นปัญญามารู้จิตของเราเองสิ่งที่ถูกรู้นั้นเราจะเรียกว่ากลายก็ไม่เชิงมันถือว่าเป็นรูปสิ่งที่ถูกรู้ส่วนตัวรู้หรือปัญญาญาณที่เราไปอ่านตัวเราเองอ่านนามธรรมของเราเองที่จริงมันเป็นนามธรรมแต่มันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวรู้สึกแต่มันตัวที่ถูกเรารู้มันรู้ตัวมันอาการโกรธคือกระจิตของเราแล้วมีญาณของเราเนี่ยอ่านอาการโกรธเรารู้แล้วว่าหมายอาการโกรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันกำลังเกิดเชียวแล้วก็มีญาณอีกตัวนึงเป็นปัญญาของเรานี่แหละญาณหรือปัญญาของเรามันไปร่วงรู้มันไปจับได้เลยว่าอาการมันกำลังโกรธเนี่ยไออาการโกรธนั้นเป็นรูปญาณหรือปัญญาที่ไปรู้นั้นเป็นนามไอตัวนั้นมันถูกรู้มันเป็นตัวเป็นแต่นี่มันเป็นตัวรู้นะไอ้ตัวที่เป็นปัญญาหรือญาณเนี่ยมันเป็นตัวรู้อีตัวที่มันเป็นตัวมันที่มันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันกำลังเป็นอยู่นั่นคือตัวที่ถูกรู้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรียกภาษาว่าอันนั้นเหมือนเชิงรูปอันนี้มันเชิงนามมันเป็นสองอย่างขึ้นมาแล้วมันเป็นสภาพสองสภาพนะแล้วมันก็เป็นอรูปด้วยขณะนั้นมันเป็นอรูปด้วยคือมันเป็นนามธรรมหรือมันเป็นอรูปที่มันไม่เป็นตัวตนแต่มันรู้ได้มันเป็นอาการที่เรารับรู้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นความละเอียดของขั้นตอนของนามธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานคำว่ารูปในอภิธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานคำว่ารูปตัวนี้เนี่ย ก็ไม่ได้หมายความถึงตัวรูปธรรมข้างนอกด้วยในขันธ์ 5ของเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเนี่ยเรามันอยู่ข้างหน้าเลยรูปก่อนแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนในจิตในนามธรรมเนี่ยมันมีจิตเจตสิกรูปมาอยู่ที่หลังเจตสิกอีกนิพพานมันใกล้นิพพานแล้วนะเพราะฉะนั้นในระดับที่ละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยรูปคำนี้จึงไม่ใช่หมายถึงรูปตัวมหาภูตรูปหรือไม่ได้หมายถึงรูปที่เป็นวัตถุหรือเป็นรูปนอกแต่มันเป็นนามมาทำข้างในที่ถูกรู้หรือเป็นอาการที่เราแบ่งรูปแบ่งนามในระดับละเอียดขึ้นไปอีกอันนี้อาตมาโอ้โหอธิบายยากจริงๆเลยเขียนคนคืออะไรมาแล้วก็มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังลำบากลำบนเลยในเรื่องของการแยกรูปแยกนามพวกนี้ให้รู้กันนะซึ่งจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็พิสูจน์ในตัวเราเองเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์สภาพจริงพวกนี้เกิดในจิตในใจของเราให้ได้ว่าอาการอย่างไรมันเป็นรูปอาการยังไงเป็นนามนะกลับไปกลับมาใครอ่านคนคืออะไรดีๆแล้วจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งยากมากแต่มันก็เรียนรู้ได้นะถ้าเรียนรู้ได้แล้วก็จะไม่สับสนถ้าเรียนรู้ยังไม่ได้แล้วสับสนขณะอาตมาเนี่ยบางทียังสับกันไปสับกันมาบ้างเลยในบางครั้งบางคราวมันละเอียดมากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นในตัวบาปเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วมันก็เป็นอาการทางจิตแต่มันไม่ได้ทิ้งทางรูปคนที่รับมีบาปกรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ออกเป็นรูปแล้วหรือคนที่มีบาปจนกระทั่งได้รับความพิการทางร่างกายในความทุกข์ร้อนในทับความเจ็บปวดได้รับทุกทรมานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางรูปธรรมเกี่ยวเนื่องไปทางรูปธรรมที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันเป็นความบกพร่องมันเป็นความลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่นั่นก็มันออกมาถึงขั้นรูปก็ถือว่าเป็นบาปเพราะบาปแต่จริงๆแล้วบาปมันเกิดมาจากนามธรรมบาปบุญเป็นเรื่องของนามธรรมแต่ไม่เกี่ยวข้องถึงพฤติกรรมเกี่ยวข้องถึงรูปธรรมด้วยบาปก็เกี่ยวด้วยแต่เราก็ไม่เราก็จะไม่พูดกันไปจนกระทั่งถึงว่ารูปธรรมที่หยาบหรือรูปธรรมที่ทับทุกข์รับภัยอะไรไปแล้วเนี่ยว่านั่นน่ะบาปโอ้โหบาปได้รับเขาตีมาขาหักขาบาปเลยมันบอกว่าขาหักนี่เป็นขาบาปมันก็ว่าไม่ได้ใช่ไหมทุกข์ทำร้ายมาดูที่หนึ่งโอ้ขาบาปเลยเนี่ยขาหักมาเราจะไปบอกว่าขาบาปมันก็บูไม่ได้แต่มันขาหักมันเจ็บแล้วนะมันเป็นวิบากแล้วมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันเป็นกรรมวิบากกรรมมันเป็นตัวทุกข์ร้อนน่ะบาปคือตัวทุกข์ร้อนหรือตัวเลวร้ายถือว่าเป็นเลวร้ายใครไปโดนเขาตีมาขาหักคงไม่บอกว่าเป็นความดีงามคงไม่ใช่เนาะหรือมันจะเป็นรูปของลักษณะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะแต่มันมีความซับซ้อนลึกซึ้งอีกในรูปของขาหักในรูปของคนที่มันพิการหรือว่าคนที่มันไม่ได้สภาพที่ดีไม่สวยไม่งามไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่เราถือว่ามันเป็นเชิงของความบกพร่องหรือความบาปนะความบาปหรือความบกพร่องแต่เรามาเป็นคนจนนะมันไม่ใช่ความบาปแล้วมันไม่ใช่ความบกพร่องอันนี้นะลึกซึ้งถ้าเราไปรวยมันจะกลายเป็นคนบาปด้วยนะฟังไหวไหมเนี่ยฟังไหวไหมไปรวยฟังไหวไหมเข้าใจไหมแล้วเราไปกลายไปเป็นคนรวยนี่ไปรวยขึ้นมากๆเนี่ยนั่นละเป็นคนบาปนะเป็นคนไม่มีบุญหรอกแต่ในโลกเขาบอกว่าคนรวยนี่มีคนมีบุญใช่ไหมในโลกเนี่ยยบหลวมๆเนี่ยเขาบอกคนรวยเนี่ยโอ้โหยิ่งรวยเอารวยเอานี่โอ้โหมีบุญจังเลยเขาว่านะแต่คนที่จนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนมีบาปใช่ถ้าคุณเองคุณจนด้วยไม่มีสติสัพพัญญะปัญญาจนด้วยความเลวของคุณคุณต้องบาปแน่เพราะคุณเองคุณไปที่ไรสุรุ่ยสุร่ายย้ำเปใช้เงินผิดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่เป็นกุศลกรรมมันไม่เป็นกรรมดีเลยคุณไปทำกรรมชั่วๆแล้วคุณก็จนนะก็บาปกินหัวแน่ๆจนบาปกินหัวแน่ๆเห็นไหมความซับซ้อนลึกซึ้งมันเยอะแต่เราเองเราไม่ได้เป็นคนทำอกุศลแต่เราทำกุศลเราจนเพราะเราบริจาคเพราะเราทำทานเพราะเราไม่สะสมเพราะเราไม่เอาเปรียบ พราะเราไม่ได้มาเห็นแก่ตัวเพราะเราเกื้อกูลเพราะเราเอื้อเฟื้อรักกุศลแท้ๆ แล้วมันจะไปบาปได้ยังไงล่ะกุศลกับบาปมันกินกันตรงไหนล่ะมันไปด้วยกันที่ไหนล่ะกุศลกับบาปกุศลมันต้องไม่บาปกุศลมันต้องบุญแน่ๆเห็นป่ะลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนจนมาจนที่เรากำลังพูดกันเนี่ยถ้าไปพูดข้างนอกๆหลวมๆง่ายๆเนี่ยโอ้พวกนี้บ้าบ้าบอบอสอนกันมาจนสอนกันมาไม่กินไม่ใช้ไม่อยู่ไม่เอาไม่โลภไม่คือไม่เอามากๆอะไรเงี้ยมามักสะดวกตามหลักการใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เข้าใจยากเข้าใจยากเพราะฉะนั้นความเป็นบาปเป็นบุญต่างๆพวกนี้ในศาสนาพุทธเราเนี่ยซึ้งซับซ้อนมากอาทีนี้กลับไปขยับไปถึงคนที่เขาพูดกันมานะว่าเขาจะบาปไหมเขาถามมาประเด็นเดียวเขาถามมาว่าเขาบาปไหมที่เขาไปแรงและอาตมาก็เท้าความแต่ว่าตอบตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็คงจะบาปบ้างสักบ้างหรอกบ้างตรงที่จิตของเขาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นบาปมันเป็นเรื่องของนามธรรมมันเป็นรูปธรรมนี่อธิบายยากแต่ก็มีบ้างที่อาตมาอธิบายไปต่อไปแล้วมันมีผลเนื่องจากวิบากกรรมแล้วมันก็ถึงขั้นเป็นผลทางออกมาทางรูปแต่จริงๆแล้วก่อเกิดมาจากนามก่อเกิดมาจากจิตในพลังงานหรืออาการทางจิตมันเป็นนามธรรมนั่นแหละมันก่อต้นเหตุเพราะคุณจะบาปหรือไม่บาปถ้าพูดถึงทางพุทธแล้วถ้าจิตของคุณไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยมันโกรธเขาจะโกรธน้อยๆก็ตามก็บาปน้อยๆ นั่นแหละมันเคืองๆมันหงุดหงิดมันไม่สบายนั่นเองมันไม่โปร่งมันไม่ใสมันไม่สะอาดมันมัวหมองกับและกิเลสคือสิ่งที่เป็นความมัวหมองใช่ไหมกิเลสนี่คือความมัวหมองมันมีเศษมัวหมองอาการมัวหมองมันมีสิ่งที่มัวหมองเข้ามาใส่จิตเรานั่นแหละละเอียดละออขึ้นมานะความละเอียดละออของศาสนาพระเจ้าถ้าเราอ่านใจเราอย่างนั้นถ้าถือว่าบาปก็ยังงั้นเป็นบาปเกิดแล้วเป็นแล้วแล้วเอายางลบๆได้ไหมไม่ได้ยางลบๆก็ไม่ได้เอาอะไรไปบอกว่าไม่เอาก็ไม่ได้ของเป็นของเราไม่ได้เอาไปไถ่บาปมีพลังงานพิเศษมีอำนาจพิเศษของพระเจ้าหรือของอะไรก็แล้วแต่ไปบอกท่านแล้วก็ท่านก็รับคืนเหมือนกันนะเป็นของท่านเป็นเจ้าของบาปเจ้าของบุญหรือไงไม่รู้นะท่านก็รับคืนไม่ได้ของพุทธเราไม่ได้เพราะคุณไปพูดกับชาวคริสต์เขาบอกว่ากรรมคุณไทยคำกรรมชั่วก็เป็นของตัวจะรับบาปรับกรรมเขาจะรู้เรื่องเหรอเขาไม่ได้ไปรู้จักวิบากกรรมอะไรรับกรรมรับบาปอะไรก็กรรมอะไรเขาไปทำชั่วก็ไปคืนให้พระเจ้ายังได้เลยไปคืนให้บาทหลวงไปคืนให้ใครเขาก็ยังได้เลยผู้ที่มีสิทธิ์จะรับบาปได้เนี่ยก็แม้มีอภิสิทธิ์เหมือนกันเนาะคนจะรับบาปได้เนี่ยมีอภิสิทธิ์รับบาปได้คนอย่างนี้ก็สมมติว่าคนอย่างนี้รับบาปได้รับคืนบาปได้ว่างั้นเถอะคุณไปคืนกับคนนี้ไปคืนกับบาทหลวงคนนี้ไปคืนกับคนนี้ได้ถ้าคนไม่มีลักษณะนี้คืนไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็ดูมันก็ยังไงอ่ะมันนะมันเอาละก็ฟังดูนะความเชื่อต่างกันนะที่นี่เราเองความเชื่อต่างกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรจะวางตัวอย่างไรจะประสานกันอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เป็นเรื่องของมนุษย์ในโลกนะตอนแรกๆเขาพูดมาอาตมาก็ขำๆอยู่กันว่าคนไปติดยุงติดยามีแต่คนพุทธนั่นแหละก็คนคริสต์มันมีไม่กี่คนคนพุทธมันตั้ง 90% กว่าในประเทศไทยมันติดยานะเพราะงั้นเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมากกับคนพุทธนะจะไปถามหาคนคริสต์มันอาตมาว่ามีบ้างนะแต่น้อยก็มันก็เลยหาเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยได้แล้วก็มาบอกว่าก็มีแต่คนพุทธไม่มีแต่คนพุทธหรอกนะไปเอาจริงๆดูเถอะยังไงคนพุทธมันมากคนคริสต์มันน้อยเหลือเกินน่ะมันก็แน่นอนแล้วก็คนที่ไปเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องมากกว่าแหละนะอาตมาก็ไม่อยากแย่งเท่าไหร่ก็เขาก็หวังเขาไปนะเอาเธอเรามาพูดถึงมาถึงประเด็นที่ว่าเราจะทำอย่างไรคนต่างคนต่างคิดมันบังคับไม่ได้จริงนะถ้าคนที่ไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจคนที่ไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่ศรัทธาจริงๆมันก็ต้องยอมในหมู่พวกเรานี่ก็เถอะคนที่ไม่ศรัทธาก็คือไม่ศรัทธาเราจะไปบังคับใจใครเขาไม่ได้หรอกใจเขาไม่ศรัทธาเขาไม่อยากทำมันก็เรื่องของเขามันก็มีความมันก็มีความซับซ้อนอยู่เยอะเหมือนกันนะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยละเอียดละออเพราะเราเป็นแต่เพียงว่าเราเข้าใจเขาเข้าใจเราตามสำนวนหนังจีนก็ตามสำนวนอะไรต่างเยอะแยะบอกว่ารู้เขารู้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคือเขาเขาถืออย่างนี้เขายึดอย่างนี้ เขาเข้าใจได้แค่นี้หรือเข้าใจได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเข้าใจไม่ได้จริงๆแล้วจะไปบังคับกันยังไงอ่ะแม่บังคับกันได้แล้วบังคับให้เข้าใจเลยนี่มานั่งฟังนี่บังคับให้เข้าใจหมดเลยแจ๋วเลยเนาะมันวันหนึ่งก็ได้ไปหมดเลยมันไม่ได้มันทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนต่างยึดต่างคนต่างเข้าใจแล้วเรามีอะไรจะร่วมกันได้ตรงนี้แหละที่เราจะประสานหรือจะอยู่ด้วยกันมันมีสภาพของกายกรรมมันมีสภาพของรูปธรรมมันมีสภาพของข้างนอกที่เราจะประสานกันเยอะแยะไปเราอยู่ร่วมกับสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานต่างๆเรายังอยู่ร่วมได้เลยมันคนละคิดคนละนึกคนละอารมณ์คนละอย่างโดยซ้ำไปพูดก็ไม่รู้เรื่องคุณก็ยังอยู่กับมันได้พยายามพูดกับมันให้มันรู้เรื่องนะทั้งๆที่มันก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่เลยแต่คุณก็โมเมไปกับมันมันก็โมเมกับคุณบ้างก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปว่ากันมามันก็ยังอยู่กันได้เพราะฉะนั้นคนทำไมมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คนมึงก็พออยู่กันได้นอกจากจะอยู่กันจนกระทั่งบอกว่าคนคนนั้นเขาก็อย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการมีวิธีการว่าคนอย่างนี้เราต้องทำท่าทีไม่ต้องไปสอนเขาไม่ต้องไปใยดีไม่ต้องไปยิ้มแย้มวางเฉยเป็นพรหมทันของพระพุทธเจ้านี่คือลักษณะพรหมทันเขาอยู่ก็คือเขาอยู่เหมือนเขาไม่อยู่วางเฉยกับเขาเขาจะเป็นอะไรจะไปยังไงจะดีจะชั่วยังไงก็เรื่องของเขาทั้งหมดเราไม่ต้องไปอีกไปแอะอะไรเลยเราทำใจของเราให้วางให้ว่างมีเขาเหมือนก็ไม่มีเขาเราได้สอนแล้ววิธีการที่สอนเนี่ยถ้าเผื่อบางทีเนี่ยคนนี้ยากคนนี้หนักอาการนี่จะต้องแก้ไขต้องแรงจนกระทั่งเขาเกิดรู้สึกเกรงรู้สึกกลัวรู้สึกถ้าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะได้รับโทษทุกภัยอะไรก็แล้วแต่จนเขาไม่เอาถ้าได้รับโทษทุกภัยอย่างนี้ไม่เอาคือมันอาจจะต้องแรงๆจะเจ็บจะปวดจะได้รับความไม่สมใจในอะไรบางอย่างบางสิ่งเช่นเราบอกเด็กเนี่ยเด็กเขาต้องการจะต้องเขาติดขนมเราก็บอกว่าถ้าเด็กเนี่ยติดขนมแล้วเราบอกต้องทำอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นี่ต้องแรงๆมั้งนี้หรือบางทีตีเลยไม่ได้นะทำไปทำอย่างนี้อีกไม่ให้กินขนมนะอะไรเงี้ยแล้วขู่เงี้ยต้องขู่แรงๆเงี้ยหรือต้องตีถึงจะกลัวถึงจะเกรงก็ต้องถึงตีหรือต้องขู่ด้วยไม่ให้กินขนมนะต้องขู่หรือจะต้องว่าแรงๆว่าอย่างนี้แล้วเขารู้สึกเจ็บอาการเจ็บลึกจริงๆในใจจริงๆนะใจมันไม่มีเจ็บไม่มีปวดหรอกคนที่เป็นผู้ที่เข้าใจอาการทางจิตแล้วมันไม่มีเจ็บไม่มีปวดมันไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรหรอกหมดทุกข์หมดร้อนแต่มันรู้อาการทางใจมีพลังมีสภาพที่มันเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ได้เก่งนะรู้แล้วเราก็สามารถที่จะให้มันเป็นได้ด้วยให้มันเป็นไปแต่กุศลส่วนไม่ใช่กุศลไม่ดีเป็นทุกข์หรือเป็นบาปไม่ให้เป็นเลยนะเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นชั่วเป็นคิดอย่างชั่วนี่ความลึกซึ้งแล้วก็เราสามารถควบคุมใจเราได้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นอันเก่งที่สุดนะเรียกว่าพระอรหันต์นะแต่มันเป็นสำหรับคนที่เขาควบคุมไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าเขาเป็นนะเราก็ต้องยอมไม่ยอมมึงก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นน่ะไม่ใช่เรามันเป็นที่เขาเราก็ต้องยอมแล้วก็จะต้องประสานในส่วนที่เราประสานกันได้ไปเรื่อยๆนะประสานกันไปจะเยื่อมจะโยงจะต่อจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะไรก็แล้วแต่อย่างที่อาตมายกตัวอย่างแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราจะอยู่กับมันมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องกับเราหรอกจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้ให้มันสูงกว่านี้ไม่ได้มันก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็ยอมก็อยู่ไปมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้าเผื่อว่าเราไม่จะไม่เอื้อเอ็นดูมันเราก็กินก่อนเราก็มีของเราคราวนี้เราก็ให้คราวนี้แหละไม่ให้มันละเพราะว่าเราไม่มีนี่มันมีเท่านี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราสามารถมีได้ก็เกื้อกูลกันไปนี่เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเห็นดีเห็นชอบหรือเป็นคนที่เราจะพัฒนาได้หรือไม่ได้ก็ตามแล้วก็อยู่กันไปประสานกันไปเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ทำเพราะในกรณีอย่างนี้อาตมาว่ามันเขาเป็นพวกรุกอย่างศาสนาอื่นนี่พยายามหาบริวารรุกพยายามที่จะโฆษณาเผยแพร่พยายามที่จะให้คนอื่นเข้ามาเข้ารีดโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าคนมาเข้ารีดนั่นน่ะเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเต็มใจไหมเขาเข้ามาโดยปัญญาโดยความรู้ว่าเขามาแล้วเขาศรัทธาอะไรดีอะไรอย่างไหนแค่ไหนต่างๆนานาและมันละเอียดละออถูกต้องหรือยัง เขาเข้ามาโดยที่ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นน่ะบางทีก็มาเป็นภาระนอกจากไม่เป็นภาระมาเป็นตัวรวนเป็นตัวป่วนในนี้ด้วยอย่างนี้ศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ละเอียดละออแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามสัจธรรมถ้าเขาเต็มใจจะเข้ามาเขาต้องรู้จุดดีจุดพอที่จะเต็มใจที่จะทำจะเอาแล้วเขาก็มาสมัครใจจะทำที่ละเอียดละออแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามสัจธรรมถ้าเขาเต็มใจจะเข้ามาเขาต้องรู้จุดดีจุดพอที่จะเต็มใจที่จะทำจะเอาแล้วเขาก็มาสมัครใจจะทำเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยากละเอียดละออไม่ใช่ง่ายต้องหัดอดหัดทนหัดฟื้นล้างโลกีลดสิ่งที่เราเคยติดเคยยึดมาทั้งนั้นธรรมดาคนก็คือโลกีสุขๆทุกๆแบบโลกีคนเรานี่ติดสุขๆทุกๆแบบโลกีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมาเป็นโลกุตระมาเป็นพุทธเนี่ยมันจะต้องมาล้างไอ้สิ่งที่เราติดมานั่นน่ะมันไม่ใช่ของธรรมดาหรอกง่ายที่ไหนยากมากจริงๆมาล้างไอ้โลกีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เต็มใจแล้วก็ไม่มีปัญญาเข้าใจด้วยอย่าไปเอามาเป็นสมาชิกเลยนี่คือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่เป็นลาบริวารไม่ไปเทเลโกยเอาปริมาณไปดึงไปหวานล้อมไปหลอกล่อหรืออะไรอะไรเข้ามาพุทธไม่ทำนะเพราะฉะนั้นพุทธจึงจะไม่มีมวลมากพุทธจะไม่มีมวลมากพุทธจะเป็นพุทธที่เนี่ยเป็นจอมสอบ entrance นะ entrance examination มาก่อนเพื่อนเลยพุทธเนี่ยมีการสอบคัดเลือกนะเป็นการสอบคัดเลือกโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นคนจะมาเข้ามาสู่พุทธเนี่ยจะผ่านการคัดเลือกด้วยความจริงด้วยธรรมชาติว่าคุณใช้ปัญญาคุณใช้ศรัทธาที่มีปัญญาดีหรือไม่ดีเต็มใจจะเข้ามาหรือไม่เต็มใจจะเข้ามายากนะไม่คูแต่บอกความจริงให้ฟังว่ามันยากมันละเอียดมันไม่ง่ายหรอกไปแล้วมันไม่เหมือนโลกีนะไปแล้วมันมาเป็นพุทธแล้วกลายเป็นคนจนนะจะมาจนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าในความเป็นพุทธรวยได้ไหมรวยได้รวยได้และถ้าสมเหมาะสมควรจะรวยก็รวยแต่รวยแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีอริยธรรมเป็นคนที่เป็นพระอริยะจริงๆก็ไม่สะสมหรอกเกื้อกูลเพราะมนุษย์รู้ทุกข์ไปแบกไปหามไปหอบไปหวงอะไรต่ออะไรเอาไว้ไม่ต้องเอาอะไรมากอ่ะคุณอ้วนเนี่ยอ้วนเข้ามากมากนี่คุณก็ลำบากตัวแล้วนะลำบากแล้วต้องแบกน้ำหนักตัวเองแค่นั้นน่ะไม่ต้องไปเอาอะไรมากมันมีมามากๆก็อยากเอาออกแล้วไม่อยากอ้วนแล้วมันหนักก็แค่อ้วนมันก็ยังทุกข์แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นจะไปเอาอะไรหอบมาอีกโอ้โหมันต้องหล่นได้ลืมได้มันใครมาหยิบเอาไปแย่งเอาไปได้ในเนื้อตัวเราอ้วนเนี่ยมันยังหยิบเอาไปไม่ได้นะไอ้นี่มันหยิบเอาไปได้นะถ้าเรายังไม่อยากให้เข้ามาแยกเอาไปเขาก็จะมาหยิบแยกเอาไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นถ้าสรุปแล้วคนเราเนี่ยถ้าเข้าใจสัจจะที่จริงแล้วจะไม่สะสมเราไม่อยากสะสมไม่อยากหอบหามหรอกไม่อยากหอบหามหรอกให้มันมีพอหมุนเวียนพอใช้ได้ไม่ลำบากลำบนพอทุกอย่างก็คล่องตัวดีพอเป็นพอไปแล้วก็สะดวกสบายอะไรพวกนี้นี่เป็นนัยยะที่ละเอียด ลึกซึ้งสุดเราก็จะทำทำได้แล้วก็ทำเพราะฉะนั้นในกลุ่มของชาวอโศกเราเนี่ยเราไม่ต้องมาสะสมแบกไว้ที่ตัวเองไม่ต้องรักษาดูแลหรอกเอาไปใส่ไว้กองกลางแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือมีคนก็ดูแลไปแล้วก็จัดสรรไปอะไรอะไรไปถ้าคนไม่มีความเห็นแก่ตัวมากๆว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องเป็นฉันจะต้องเป็นเจ้าอำนาจจะต้องมีไว้ในอิสระเสรีภาพไม่ต้องเป็นงอนงอขอคนนั้นคนนี้จะต้องไปเอาตรงนั้นตรงนี้เมื่อไรก็ถ้าไม่คิดถึงว่าแล้วคุณต้องแบกไหมล่ะคุณต้องเก็บรักษาไหมล่ะแล้วคุณก็จะต้องระมัดระวังไหมล่ะคุณจะต้องคอยดูแลไหมล่ะคุณจะต้องกังวลไหมล่ะถ้าเขาไม่คิดถึงเขาก็จะต้องเอา แต่ถ้าเขาคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะโอ้ยตายมันต้องมากังวลมันต้องมาคอยดูแลมันต้องมาคอยเก็บงำมันต้องมาคอยระแวดระวังอะไรโอ้มันทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีซะเลยดีกว่าให้คนนั้นคนนี้ช่วยดูแลไปต่างคนก็รับผิดชอบคนละหน้าที่เราก็หน้าที่อื่นของเราก็เยอะแยะอยู่แล้วจะต้องมีหน้าที่ไปทำนู่นกังวลนี่ทำนี่ทำนั่นอะไรนั่นอีกโอ้ยมันเยอะเหลือเกินคนเราถ้าคนที่ฉลาดหรือคนที่เจริญคนที่รุ่งเรืองจริงแล้วเนี่ยจะมีงานเยอะจะมีงานเยอะงานที่จะทำเนี่ยไม่ใช่งานเพื่อไปหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรอกแต่เป็นงานที่ดีๆเป็นงานที่จะทำขึ้นมาแล้วจะเป็นประโยชน์รังสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษยชาติจะเป็นงานที่ดีๆมันมีเยอะอาตมามองเห็นงานโอ้โหมากมายเลยทำไม่หวาดไม่ไหวนี่อยู่อีก500ปียังทำไม่หมดเลยจริงๆไอ้พูดเล่นน่ะมันมีเยอะเหลือเกินแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ควรจะทำช่วยอย่างนั้นควรจะช่วยอย่างนี้ได้เยอะแต่เราไปทำแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้หรอกเราต้องทำให้เป็นส่วนรวมรวมเป็นหน่วยรวมรวมเป็นองค์กรองค์กรเป็นเรื่องรวมรวมเป็นประโยชน์ต่อคนได้หลายคนเข้าไปให้มากๆมันจะดีนะมันจะต้องรู้จักคอรมอรู้จักคอรนอที่ดีนะต้องมีหารร่วมมากที่ดีต้องมีคูณร่วมน้อยที่ดีนะเราต้องแบ่งให้ชัดเจนนะบอกแบ่งคอรมอแบ่งคอรนอที่ดีแล้วมันก็จะได้สัดส่วนที่สมบูรณ์เพื่อที่จะประโยชน์สูงประหยัดสุดจัดแล้วมันจะเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดถ้าเรารู้จักหรม.ครน.ที่ดีแล้วเราจะเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดนะนี่เป็นเชิงพูดเชิงคณิตศาสตร์หรม.ครน.พูดเชิงคณิตศาสตร์มันอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะรู้สัดส่วนพวกนี้ได้คนนั้นก็จะสามารถที่จะจัดสรรทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทำออกมาเป็นรูปธรรมด้วยเป็นกรรมกิริยาด้วยแม้แต่ที่สุดถึงขั้นเป็นนามธรรมที่เกิดสภาพนามธรรมอยู่ในสังคมและก็เป็นฤทธิ์เป็นแรงให้แก่สังคมด้วยก็จะทำนามธรรมที่เป็นฤทธิ์เป็นแรงในสังคมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มคนพวกเราเนี่ยชาวโศกพวกเราสมมุติว่านะแต่ไม่สมมุติมันก็เป็นบ้างแล้วใครเข้ามาในที่นี้จะมาสัมผัสครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ก็แล้วแต่เข้ามาสัมผัสกับหมู่กลุ่มชาวโศกแล้วปรากฏว่าชาวโศกไม่มีกรรมกิริยาที่เกิดจากนามธรรมมีแต่อารมณ์อย่างนี้แหละอารมณ์ไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์รุนแรงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมแม้แต่ทางลีลาทางนามธรรมของมันพูดไม่ออกแล้วนามธรรมมันเป็นลีลาของมันเป็นราศีรังสีอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีคนเข้ามาสัมผัสแล้วสัมผัสอีกสัมผัส5ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้งเข้ามาเขาจะรับรู้สึกได้ไหมว่าเออที่นี่เนี่ยมันไม่มีนะหาโกรธไม่ได้ทำไมคนที่นี่ไม่โกรธเลยใช่ไหมเพราะการดิกายกายกรรมทั้งโกรธก็ไม่มีวจีก็ไม่มีแล้วราศีรังสีทางนามมันทำที่จะเป็นราศีโกรธมันก็ไม่มีเพราะจิตมันเป็นนามธรรมที่มันไม่ให้กายเราแสดงอาการโกรธหรือไม่ให้วจีของเราแสดงอาการโกรธเราสามารถควบคุมอาการได้หรือไม่มีจริงๆมันก็จะไม่มีในที่นี้เขาจะรู้สึกได้จะรู้สึกได้อาตมาถึงบอกว่าพวกเรานี่นะอย่าว่าแต่กายกรรมที่หยาบถึงขั้นที่โกรธหรือวจีกรรมที่หยาบถึงขั้นโกรธเลยกายกรรมที่โลภอาตมาว่าละเอียดกว่าโกรธนะโกรธมันหยาบมันแรงกว่านะลักษณะจะออกทางกายก็ดีออกทางวาจาก็ตามลักษณะโลภเนี่ยอาตมาว่าละเอียดอ่อนกว่าเราน้อยหรือเราไม่มีแล้วก็ต่างคนต่างไม่แสดงกายกรรมโลภไม่แสดงกายกรรมหรือวจีกรรมโลภในใจเราก็ไม่มีโลภไม่ออกมาไม่มีราศีรังสีไม่มีรัศมีของโลภออกมาเลยไม่มีพลังงานทางใจอะไรก็ออกมาคนจะรู้ไหมถ้าสังคมกลุ่มนี้นะคนร้อยคนพันคนหมื่นคนนี่แสดงพฤติกรรมไม่มีลักษณะมันเป็นโลภลึกลักษณะวาจาก็ดีกายกรรมก็ดีหรือราศีรังสีทางนามธรรมที่ออกมามันก็ไม่มีมีแต่ลักษณะราศีรังสีมันเอื้อเกื้อกูลให้เอาไปสิสละสละสละสละไม่หวงแหนมีแต่เกื้อกูลคุณลองคิดดูซิว่า สังคมอย่างนั้นที่มีคนอย่างนั้นเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นมีกรรมกิริยาอย่างนั้นอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแหมพูดแล้วมันช่างวิเศษอะไรอย่างนั้นเนาะนะวิเศษไหมสังคมคนที่มีแต่พฤติกรรมอย่างนี้มีแต่กรรมกิริยาอย่างนี้มีแต่สิ่งอย่างนี้นะต่อให้พวกคุณหน้าไม่ผัดนะผิวดำเสื้อผ้าหน้าแพ้ไม่สะไม่สวยเก่าๆมนๆมองๆขาดๆก็ปะด้วยซ้ำก็ตามแต่กรรมกิริยาที่แสดงอาการโลภอาการโกรธนี่ไม่มีในคนกลุ่มนี้ในคนเหล่านี้ต่อให้ร่างกายของคุณนี่ผิวดำหน้าผิวหยาบเพราะเราทำงานตากแดดตากลมทำงานหนักอะไรใช่ไหมมันก็หยาบกร้านได้ตามธรรมชาติของมันแน่นอนเลยมันสังเคราะห์ของมันเสื้อผ้าหน้าแผลของเราก็ไม่ได้ไปหลงในของแม้ต้องสดใสใหม่เอี่ยมมันจะเก่ามันจะขาดบ้างปะชุนบ้างมันจะซีซีเซียวเซียวมนๆมองๆอะไรบ้างอาตมาก็ว่าเป็นเรื่องเล็กนะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตวิญญาณกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานี่ไม่มีโลภหรือโลภ ก็น้อยอ่อนมันจะมีบ้างที่มันมีตัวจรๆเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่ามันมีส่วนที่มันก็เกิดบ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะเรียกว่าเออร์เรอร์ของมันอ่ะมันมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆคนนั้นคนนี้จะเกิดนิดๆหน่อยๆแต่มันก็น้อยแต่ค่ารวมแล้วโอ้โหต้องมากเลยนี่ 80-90% ลีลาของโลภลีลาของการแสดงออกทั้งโลภทั้งโกรธอะไรนี่ไม่มีแม้จะไม่งามอย่างแบบโลกๆอย่างที่ว่าไม่สดใสไม่ผ่องไม่หวือหวาสดเยี่ยมอะไรหรือว่าอย่างที่อธิบายไปแล้วนะสังคมอย่างนั้นจะเป็นยังไงดีไหมอโศเราอยู่ในลักษณะนี้ขณะนี้อยู่พอสมควรนะอยู่ในลักษณะนี้ขณะนี้อยู่พอสมควรคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เถอะขณะนี้เนี่ยคนเนี่ย10คน20คน100คนขึ้นไปเนี่ยนะปึ๊บรับรองเลยสัมผัสตั้งแต่เห็นรูปร่างสีสันต่างกันทันทีคุณจะไปกลุ่มไหนก็ได้ในขณะนี้พึบไปอโศก100คนขึ้น200คนขึ้นไปกลุ่มนั้นคนกลุ่มอื่นต่างกันทันทีอาตมาไม่กลัวไม่อายที่สีสันจะมอซอจะหมองจะไม่ใหม่ไม่สดไม่เอี่ยมไม่อ่องเหมือนอย่างเขาอาตมาไม่อายไม่กลัวกลัวอย่างเดียวกลิ่นกลัวอย่างเดียวกลิ่นกลัวแม่ไอ้นี่ก็ขอร้องกันจริงๆเลยกลิ่นคนนี่มันเหม็นนะเพราะงั้นมันทำไงได้มันต้องระมัดระวังมันต้องช่วยอีกหน่อยช่วยแต่ละคนพยายามอย่าให้มันเก็บงำหรือว่าพยายามทำความสะอาดให้มากๆหน่อยกลิ่นเนี่ยกับชาวความชากันมามากๆใหม่ๆซึ่งมันห้ามไม่ได้มันต้องเป็นคนมันเหม็นเหงื่อใครมันออกทุกวันมันก็ขับไปขับมามันออกทุกวันมันต้องเป็นมันขับเอาขี้ออกขี้นี่มันเหม็นขี้เหงื่อขี้ใครขี้อะไรก็แล้วแต่ละขี้หูขี้ตาขี้รังแกขี้อะไรมันเหม็นทั้งนั้นน่ะมันขับอยู่ทุกวันมันขับมันหมุนเวียนมันสังเคราะห์มันเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าคนไม่อาบน้ำเหมือนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรับสัตว์เดรัจฉานมันไม่อาบน้ำมันยังเหม็นไม่เท่าไหร่แต่คนนี้ลองดูเถอะรับรองเลยไม่ไหวหรอกนะเหม็นจริงๆคนเนี่ยเพราะอะไรคนมันมีการสังเคราะห์เยอะกว่าสรีระของคนเนี่ยในโครงสร้างของคนเนี่ยมันมีอะไรละเอียดละออซับซ้อนมากมันละเอียดนะคุณคิดดูสิแต่สัตว์เล็กๆนี่นะมันดูสิมันมีปากมันมีตามันมีเซลล์มีเซลล์มันเล็กละเอียดขนาดไหนอ่ะมันมีโอ้โหเซลล์เล็กๆขนาดนั้นมันยังมีท่อนั้นต่อมนี้ไอ้โน่นนี่โอ้โหคุณเคยเห็นหัวใจยุงมั้งไหมมันเล็กขนาดไหนอ่ะแล้วมันก็ทำงานของมันเต็มที่นะหัวใจยุงหัวใจมดอะไรเงี้ยนะมันเล็กเลยทีนี้สัตว์มันเล็กกว่ามดมันก็มีสรีระของมันมีรูปร่างของมันต่างๆนานามันละเอียดละออมากเลยในร่างของคนเนี่ยมันมีความซับซ้อนละเอียดยิ่งกว่าสัตว์เล็กๆพวกนั้นอีก นะมันมีที่เราเรียกโดยภาษาที่คนพอสามารถค้นพบมีต่อมไร้ท่ออะไรเงี้ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นต่อมอยู่ตรงนั้นนะมันไร้ท่อแต่มันมีมานะไม่มีทางมาของมันคนเจอไม่เจอไม่เจอมันมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเลยก็ตั้งชื่อว่าต่อมไร้ท่อแล้วมันอยู่โดดเดียวได้ยังไงมันไม่อยู่โดดเดียวมันอยู่ได้ทั้งสถานที่มันจะต้องมีที่เชื่อมต่อนะอะไรๆพวกนี้ซึ่งมันยังค้นไม่เจอคนมันไม่สามารถหาเจอได้แล้วมันก็อยู่ในลักษณะของมันจะเป็นในลักษณะอยู่ได้โดยพลังของแรงเคลื่อนที่ไม่ถึงขั้นมันเป็นเซลล์ประสาทเป็นรูปธรรมแล้วมันก็อยู่ในลักษณะของมันนั่นแหละมันก็จะอยู่ไปของมันนะอย่างนี้ตอนด้วยที่มันไปต่อเป็นเซลล์เป็นรูปธรรมแล้วมันก็จะต่อจะเนื่องของมันไปนะเอาละพูดมันก็จะละเอียดละออไปสรุปแล้วคนเนี่ยเหม็นคนเนี่ยมันหมุนเวียนมีอะไรได้ละเอียดละออกว่าสัตว์อื่นเยอะเพราะงั้นอาตมาเองอาตมาว่าอยู่ในสังคมนี่เป็นสังคมศาสตร์ธรรมดาธรรมดาก็ขอร้องเรื่องนี้ให้ระมัดระวังมากหน่อยตอนนั้นเองเรื่องกลิ่นนะถ้าเรื่องอื่นนะสีสันจะไม่สดใสตอนนี้ยุคนี้อาตมาไม่กลัวและอาตมาไม่กลัวด้วยว่าชาวอโศกนี่จะสวยไม่เป็นจริงอาตมาไม่กลัวเลยไม่กลัวหนึ่งไม่กลัวชาวอโศกโง่สองไม่กลัวชาวอโศกเนี่ยสวยไม่เป็นสามไม่กลัวอโศกใช้เงินไม่เป็นเอาแค่สามก็พออาตมาไม่กลัวไม่กลัวจริงๆนะมันไม่มีปัญหาเลยเรื่องเหล่านี้นะเพราะงั้นจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยไม่สมมติกันสมมติอย่างนั้นอย่างนี้นะสมมติกันไปเอาตรงนี้นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยทางโลกพวกวัยรุ่นเขาเนี่ยสวยๆสดใสเฉยๆเขาไม่เอานะเขาเอาสวยอะไรรู้ไหมสวยเซ่อๆเขาว่างั้นนะเขาใช้ภาษาเซ่อๆแล้วเป็นยังไงคือมันสกปรกหน่อยๆอะไรเงี้ยวุ่นๆยุ่งเลอะๆหน่อยอ่ะนะเซ่อๆนั่นน่ะสวยเขาว่างั้นถ้าสวยเดี๋ยวเรียบพริ้งๆเฮ้ยเลี่ยนสวยเรียบๆพริ้งๆใสผ่องไม่มีอะไรเลอะไม่มีอะไรเถอะไม่มีเลี่ยนเนี่ยเขาอย่างนั้นแหละสมมุติทั้งนั้นแหละมันสมมุติทั้งนั้นแหละสมมุติกันไปสารพัดที่จะสมมุตินะมันก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปงี้ชอบนี่ก็ชอบนี่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะงั้นไม่ต้องไปห่วงเลยกังวลเรื่องพวกนี้เลิกได้เพราะเราสะอาดสะอ้านไม่มีเชื้อโรคไม่มีพิษไม่มีภัยเสื้อผ้าหน้าแพรอะไรก็จะใช้อาตมาเนี่ยอยากจะแหมใช้ผ้านี่ปะหน่อยไม่ได้ห้ามไม่ห้ามเรามาเอาไปแล้วพอปะสักร้อยสองร้อยไม่เอาแล้วมาเอาไปแล้วเอามาเปลี่ยนมาให้รู้ตัวด้วยเปลี่ยนเอาที่ไม่ปะมาไอเอาปะเอาไปแล้วแม่เราเท่จะตายมีปะนิดปะหน่อยๆมันแสดงถึงความประหยัดมันแสดงถึงความไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายอะไรนี่นะสีมันจะหมองมันจะซีดไปบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นเสียหายอะไรมันไม่แหมมันไม่เปื่อยไม่ผุนั่งก็ขาดยุกลุกก็ขาดอะไรเนี่ยมันก็จะโป้จะเปื่อยจะไม่เข้าท่านี่มันก็ยังเหนียวยังทนดีอยู่นะมันเป็นเพียงสีมันก็ซีดลงไปบ้างหมองไปบ้างด่างๆบ้างอะไรก็แล้วแต่เลอะนั่นเลอะนี่นิดหน่อยซักมันไม่ออกถ้าซักออกก็ซักไปซักไม่ออกก็แต่มันก็ไม่น่าจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรนะปะตรงนั้นปะตรงนี้แหมดีออกนะฮะสมณะเซ่อๆแต่เสร็จแล้วก็ไม่ค่อยได้เขาไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเขาก็อยากให้มันเป็นดีๆสะอาดๆคือมันความรู้สึกของคนเนี่ยมันรู้สึกไปในทางนี้กันมานานนานมากแล้วว่าจะต้องสะอาดจะต้องสวยจะต้องไม่บกพร่องจะต้องไม่ขาดไม่วินไม่แบ่งไม่แหว่งไม่อะไรจะต้องเต็มๆใหม่ๆอ่องๆอะไรเนี่ยเขาก็มันติดมานานแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเรารู้จักสาระของมันว่าความควรความไม่ควรความพอเป็นพอไปได้เราก็จะไม่เปลืองไม่ผลาญมากเกินไปและไม่คมเบ่งกันไม่มีวันนะไม่ลบหลู่กันไม่เบียดเบียนกันในทางที่กดขี่หรือว่าดูถูกดูแคลนอะไรกันว่าในเรื่องของวัตถุต่างๆพวกนี้เนี่ยมันซับซ้อนตรงที่ว่าเราเองเราทำมาหาได้หรือเราเป็นผู้สร้างผู้สร้างสร้างได้พอไหม ถ้าสร้างได้พอที่จะพอหรือไม่พอก็อยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนใช้เปลืองกินเปลืองหรือกลัวหมดกลัวเปลืองคือกักตุนหอบเอาไว้มากแค่ไหนถ้าเรายังเป็นคนใจไม่กล้าพอไม่มั่นใจในตัวเองว่าเออเราเองเรามีสมรรถนะมีความสามารถและมีความขยันเราทำงานทุกวันทำงานอยู่กับหมู่กลุ่มทำงานอยู่กับสังคมทำงานเสร็จแล้วมันก็ต้องมีแรงงานมีผลผลิตมีผลงานที่เราทำขึ้นมาจะเป็นนามธรรมก็ตามเป็นความรู้ก็ตามเป็นความรู้เป็นผลผลิตเป็นวัตถุรูปออกมาเลยก็ตามเราทำกับหมู่เนี่ยหมู่ได้อาศัยได้กินได้ใช้จากสมรรถนะของเราจากความสามารถของเราอยู่และเราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในนี้แหละเรากินเราใช้หรือเราใช้อาศัยไม่มากทุกวันความจริงเลยเป็นความจริงว่าเราทำโดยสมรรถนะของเราเนี่ยมันเกินที่เรากินเราใช้และก็อยู่กับหมู่ไปแล้วก็สร้างสรรค์ไปสิ่งที่หมู่เขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจเขาก็เข้าใจว่าเองแล้วเราก็อยู่โดยไม่ต้องสะสมลดน้อยลงไปลดน้อยจนสุดท้ายไม่ต้องสะสมเมื่อไม่สะสมแล้วเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตผู้ที่จะกล้าหาญเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่อย่างคนไม่ต้องมีของตัวเองเป็นอนาคาริกะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ต้องสะสมทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองเลยแล้วก็อยู่มันก็อยู่โดยลักษณะสังคมศาสตร์ของมันวัฒนธรรมของมันอย่างที่เราเป็นกันเนี่ยชาวโสเราพยายามเป็นกันขึ้นมาเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันไปอาศัยกันไปนี่มานี่นี่มา50 60คนอยู่มาก็เป็นไรมีอะไรก็เอามาทำกินกันมันก็ลูกๆและหลานบ้านๆเรือนๆมีกันมีกินเท่าไหร่ก็กินไปมีใช้อะไรก็ใช้กันไปอย่างนี้อาตมาว่านี่เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ที่ลึกซึ้งเป็นวิธีที่จะสร้างสังคมมนุษย์ให้มนุษย์ได้อยู่รวมกันอย่างที่แบ่งกินแบ่งใช้เอื้อเฟื้อเจือจานนะมีสังคหะมีการสังเคราะห์กันมีการเกื้อกูลกันมีการไม่ได้หวงแหนไม่ได้เอาเปรียบเอารัดไม่ได้มานั่งโลภโมโทสันอะไรต่ออะไรกันพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นแกนเลยเป็นแกนของความเป็นมนุษยชาติเลยถึงวันนี้แล้วอาตมาเห็นว่าธรรมะของพระเจ้าที่ชาวอโศกเรามาสร้างรูปร่างแต่มันเกิดโดยไม่ใช่สร้างของไม่ใช่ใครมาปฏิปต่อขึ้นมาหรอกมันเกิดโดยธรรมชาติของมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งวิเศษยอดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าถ้าเรามาเป็นผู้ลดละกิเลสออกจากตัวจริงๆลดโลภโกรธหลงที่เป็นแกนๆภาษาหลักๆเนี่ยได้จริงๆแล้วนี่นะไอ้เรื่องไปเกี่ยวเนื่องกับวัตถุไปเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานวัตถุรูปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอัตโอราริกะอัตตาต่างๆก็ดีเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ตามถ้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลแล้วเราจะมีปัญญามากเลยจะมีปัญญาเข้าใจถึงความจริงในระดับ1ในระดับเราจะต้องสัมพันธ์ถึงอาตมาเขียนแล้วความรัก10มิติเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์เราจะเกิดความสัมพันธ์อย่างถูกต้องสัมพันธ์ขนาดนี้พอดีสัมพันธ์ขนาดนี้ยิ่งเอื้อได้กว้างขึ้นไปกว้างขึ้นไปความรักที่จริงเนี่ยเป็นความเอื้อเฟื้อไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวตรงนี้ประเด็นหลักเลยแต่ความรักที่พูดกันในโลกทุกวันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวความรักแต่ความจริงและความรักเนี่ยเป็นความเอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่จะมาสังเกตแล้วก็อ่านอารมณ์อาการของจิตของเราเนี่ยว่าอาการของเราเนี่ยเป็นความเอื้อเฟื้อหรือเป็นความเห็นแก่ตัวในอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจไปตั้งแต่เรื่องของคู่ผู้หญิงผู้ชายนะแล้วก็เราลดลงไปจนกระทั่งหรือเผื่อแผ่อาการทางจิตนี่ลงไปเผื่อไปไม่ใช่เห็นแก่ตัวถ้าเป็นคู่ที่เห็นแก่ตัวนี่อย่าว่าจะลูกเลยถ้าไม่ให้แก่ตัวจัดคู่ผัวเมียก็จะให้ผัวให้เมียก่อนไม่ให้ลูกเห็นไหมว่าความเห็นแก่ตัวมันจัดถ้าใครคลายแล้วเห็นแก่ลูกเพิ่มขึ้นกว่าผัวเมียก็จะคลายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง สามารถที่เกลือเฟื้อเจือจานขว้างขึ้นไปจากผัวเมียจากลูกไปถึงลูกไปถึงญาติไปถึงมิตรไปถึงประชากรสังคมไปถึงชาติในคนระดับสังคมชาติไปถึงระดับโลกไม่ไปกำหนดเอาไว้ได้แค่ชาติเราทุกชาติจนกระทั่งถึงมิติที่7ทางวิญญาณเชื่อตมาว่านี่เป็นความเป็นการขยายซึ่งสภาพนามธรรมที่มันเห็นแก่ตัวหรือมันจะเอื้อเฟื้อสังเคราะห์เกื้อกูลออกไปได้กว้างขึ้นถ้าใครขยายขึ้นได้มากๆๆมากและลดกามลดความใคร่ลดกามลดเสพสัมผัสซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของการสมสู่เพื่อที่จะสร้างพันสร้างพันสืบพันเป็นรสของการเสพสัมผัสเสียดสีเท่านั้นซึ่งมันเป็นของหลอกมันเป็นรสชาติที่หลอกจะเห็นได้สัตว์เดรัจฉานหลายประเภทมันทุกข์แล้วมันก็ฆ่าแกงกันเลยแต่มันต้องสืบพันธุ์เท่านั้นสืบพันธุ์เสร็จแล้วมันก็ทำลายกันไปนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงแต่คนเราเนี่ยมาหลอกกันจนกระทั่งหยาบยากลำบากเจ็บปวดก็มาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ขอไปก็มาเห็นว่าเป็นสุขแม้แต่ที่สุดหลงผิดไปจนกระทั่งถึงพวกซาดิสมาสุคิสพวกนี้เป็นต้นจนกระทั่งเห็นว่าเป็นเรื่องต้องรุนแรงเจ็บปวดมันถึงจะมันถึงจะอร่อยเห็นไหมมันสมมติทั้งนั้นเลยสมมติก็ไปเจ็บปวดมันจะไปสุขยังไงต้องหมายต้องได้มีคำเจ็บปวดถึงมันจะอร่อยถึงจะถึงสุขอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้สมมติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะสัพพะเสียสีอย่างไรก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าเข้าใจไปถึงขั้นนี้แล้วเพราะฉะนั้นพวกซาดิสมันเป็นสุขเขาไปได้ยังไงมันทุกข์เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นก็ตามหรือไม่ต้องถึงอย่างนั้นก็ตามจนกระทั่งถึงแค่สัพพะเสียสีใดๆมันก็คือธรรมชาติธรรมดามันไม่ได้มีสุขมีทุกข์หรอกมันจะสมสู่ก็สมสู่ไปได้ถ้าเผื่อว่าคนมันไม่พอจะต้องต่อเผ่าต่อพันต้องมีเผ่ามีพันเพื่อที่จะมีมนุษย์อยู่รวมกันไปหรือว่าสร้างสรรค์ไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะถึงยุคที่มันไม่ควรจะต้องมีแล้วเราก็เลิกจะเลิกได้ก็จะต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นอย่างที่อาตมาว่ามันไม่ใช่เรื่องของการติดยึดมันไม่ใช่เครื่องนึกว่าอร่อยมันเป็นเรื่องของสามัญสุดท้ายก็ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะอดได้ทนได้ก็ไม่จะต้องไปไม่ต้องมีคู่บางคนที่แม้จะยังมีกามแต่ว่ามันไม่มากไม่แรงจนกระทั่งสามารถอดได้ทนได้เป็นธรรมดาสามัญมันไม่ต้องถึงเดือดร้อนดิ้นรนอะไรหรอกลดความลดกิเลสที่มันรุนแรงลงมาได้แล้วคนนั้นก็ไม่ต้องไปมีคู่คนนั้นก็ไม่ต้องไปสัมพันธ์ไม่ต้องไปสืบพันธ์ไม่ต้องไปทำกรรมกิริยาพวกนี้เพราะพลโลกมันพอแล้วพลโลกทุกวันนี้มันพอแล้วแล้วมันก็มีแต่ออกมาแล้วมีเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จัดสรรสังคมยากแล้วด้วยเพราะมันมากไปเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไปเติมเราก็จะรู้จากดีมานด์ซัพพลายของแม้แต่ในเรื่องของมนุษยชาติในโลกจะต้องรู้ว่ามันมีความต้องการจะต้องให้พลโลกเกิดอีกไหมทุกวันนี้คุณว่าพลโลกทุกวันนี้ในโลกขณะนี้เนี่ยมันควรจะเพิ่มพลโลกไหมแต่ไม่ต้องไปเห็นด้วยเห็นดีกับบุตรนะบอกว่าไม่บางอย่างคนละโลกมันมากไปก็ทำลายลงบ้างเหมือนกับบุตรที่เขาทำมันก็ไม่ต้องไปเห็นด้วยอย่างนั้นหรอกไม่จำเป็นนะเพราะโดยความจริงอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจไปหมดเลยและจริงๆเราก็ไม่เป็นตัวที่จะไปเพิ่มคนละโลกอะไรให้มันทุกข์ยากขึ้นไปอีกนะเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันลึกซึ้งอาตมาว่าโอ้ผู้ที่ทำเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกรู้จักโลกที่มันควรอะไรมันพร่องอะไรมันขาดจะรู้จักดีมานด์ซัพพลายเพราะจะเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สูงสุดเลยเศรษฐศาสตร์ของพุทธเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์ที่โอ้โหอย่าว่าแต่เรื่องของการเพิ่มพลโลกการจะสร้างวัตถุจะสร้างไอ้นู่นจะทำไอ้นี่ขึ้นมาให้แก่สังคมอะไรสำคัญบอกว่าปัจจัย4ของกินของใช้ปัจจัย4ของยารักษาปัจจัย4อย่างเนี่ยนี่สำคัญนะมีบริขารโน่นนี่ก็สำคัญบ้างรองลงไปเพราะฉะนั้นเราเอาเวลาทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องเอาเวลาแรงงานไปเสียในเรื่องของความเฟ้อสิ่งที่เฟ้อที่เกินในสังคมเดี๋ยวนี้มันเฟ้อมันเกินมากมายแล้วก็ไปให้ราคากันมากกันมายเป็นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่าเลยเสียเวลาเสียแรงงานเสียวัตถุเสียทุนรอนเสียอะไรต่างๆนานาหมดไม่ต้องไปผลาญพลาญไม่ต้องไปทำลายพวกนี้ตั้งมากตั้งหมายเราก็จะรู้จักสาระนะสาระสัจจะสาระที่ดีเพราะคนที่เข้าใจธรรมะของพระเจ้าแล้วก็จะมาเป็นผู้ที่มาทำงานมามีอาชีพสัมมามีอะไรแต่ทำจะทำได้สิ่งที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเกินแต่จะวูบวาบทันทีทันใดเลยมันไม่ได้ เช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาอนุโลมให้พวกเราไปมีร้องมีรำมีเต้นมีน่นมีนิ่งบ้างเพื่อสัมผัสกับเขาแต่ก็ซ้อนลึกอยู่ในเขตอยู่ในขีดว่าเรายังจะต้องทำในระดับที่ไม่ไปมอมเมากันกลายเป็นเรื่องที่จะไปเสริมกิเลสในลักษณะนั้นลักษณะนี้อีกเพิ่มเติมพวกเราไปมีร้องมีรำมีเต้นมีน่นมีนิ่งบ้างเพื่อสัมผัสกับเขาแต่ก็ซ้อนลึกอยู่ในเขตอยู่ในขีดว่าเรายังจะต้องทำในระดับที่ไม่ไปมอมเมากันกลายเป็นเรื่องที่จะไปเสริมกิเลสในลักษณะนั้นลักษณะนี้อีกเพิ่มเติมแต่อาศัยซ้อนลงไปในสิ่งเหล่านั้นจะร้องจะรำก็ให้มีเนื้อหาสาระเป็นการชักชวนเป็นการโน้มนำเพื่อจะให้มารู้จักชีวิตที่มีสาระอย่างนี้มีการแสดงออกจะมีรสในสีสันของรสชาติของเสียงสีสันของท่าทางนัจจคีตวาทิตะต่างๆเป็นเชิงสุนทรีในสิ่งเหล่านั้นแถมๆเติมๆนิดๆหน่อยๆแต่เหมือนยารักษาโรคที่มันมีเนื้อยาพอจะหุ้มสีหุ้มน้ำตาลบ้างนิดหน่อยสำหรับคนที่มันไม่ไหวจริงๆก็ให้สีให้น้ำตาลเข้าไปบ้างเราก็ทำเราก็ให้ได้แต่ไม่ได้กบเกลื่อนด้วยจนกระทั่งเนื้อยามันไม่มีผลกลายไปติดสีไปติดน้ำตาลซะเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะเพราะคนระดับนั้นเขาต้องอย่างนั้นแต่ในคนระดับไม่ต้องสีไม่ต้องน้ำตาลกินยาเนื้อขมปี๋ๆเลยสบายได้ก็ไม่มีปัญหามากคนนั้นก็มีไม่เรื่องราวอะไรนะพูดที่ไม่ติดไม่ยึดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะในการยืดหยุ่นหรือในการประสานสังคมที่จะอยู่กับสังคมเนี่ยจึงที่อาตมาพยายามอธิบายโดยเข้าเงื่อนว่าเราจะอยู่กับสังคมยังไงเราจะประสานแม้แต่คนละศาสนาก็ตามส่วนดีของศาสนาเขามีมากมายศาสนาทุกศาสนาที่รับกันในพลโลกรับกันว่าเป็นศาสนาแล้วมีคนนับถือเป็นล้านขึ้นไปนะเป็นล้านๆกันขึ้นไปในคนพลโลกขนาดนี้ศาสนาก็ต้องมีดีนะและยิ่งเป็นที่รองรับเป็นที่ยอมรับกันในสังคมเลยว่าอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกับสัญญาประชาคมว่านี่คือศาสนาของเขาใช่จะศาสนาใหม่ศาสนาเก่าอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นศาสนามีดีมีส่วนดีอีกมากมายเราก็ต้องยอมรับแม้แต่ศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีศาสนาใหม่เกิดขึ้นบ้างมีนะทุกวันนี้ก็ยังมีนอกจากบาฮายแล้วยังมีตามงขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีลักษณะอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็แฝงแต่เขาแฝงอยู่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองทีเดียวนะยังออกเป็นศิลปินเดี่ยวยังไม่ได้ยังไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็ยังเป็นศาสนาไม่ได้ก็ยังแฝงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีสภาพอยู่นะเพราะงั้นในสิ่งที่มันรวมเอาพฤติกรรมรวมเอาวิธีการรวมเอาอุดมการณ์ปรัชญาอะไรก็แล้วแต่มาใส่เข้าไว้เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยดำเนินไปในทิศทางอย่างนี้เป็นความดีของมนุษยชาติศาสนามีเป้าหมายอย่างนั้นทุกศาสนาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกันในบุคคลหรือปัญญาของมนุษย์ยอมรับกันมีปริมาณมากพออันนั้นก็เกิดเป็นศาสนาขึ้นมาได้ในระยะแรกๆอาจจะประมาณหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไปชาติแล้วชาติเล่าปีแล้วปีเล่าไปร้อยปีพันปีสองพันปีศาสนาก็จะโตขึ้นมาได้ค่อยๆขยับขึ้นมาถ้ามีสิ่งที่ดีก็ดีขึ้นมาแล้วก็ช่วยบูรณาการช่วยกระทำเงินขึ้นมาปฏิบัติต่อขึ้นมามันก็จะเป็นได้นะมันไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นในส่วนดีของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเราต้องรู้กันแล้วก็พยายามที่จะประสานส่วนดีในส่วนที่ทำร่วมกันได้มันมีหลักมีเกณฑ์ของมันก็ใช้หลักเกณฑ์กันไปหลักเกณฑ์อันนี้คุณร่วมได้ขั้นนั้นขั้นนี้หลักเกณฑ์อันนี้ร่วมได้ไม่ถึงขั้นนี้ขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ตั้งหลักเกณฑ์ของเราไว้เพราะฉะนั้นคนเคารพหลักเกณฑ์ของแต่ละบุคคลอย่างกฎหมายประเทศแต่ละประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศของเขาเราจะไปละลาบละล้วงไปให้เขามาทำอย่างเรามันไม่ได้กฎหมายของใครก็ของมันเพราะนั้นคุณจะเข้ามาที่นี่ก็มีหลักเกณฑ์ของที่นี่นะเนี่ยพวกที่เข้ามาในสันติอโศกก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แหละก็บอกกันนะถ้าคนที่มีปัญญาคนที่รู้จักสังคมศาสตร์ที่ดีเขาก็บอกเออใช่นี่เป็นหลักเกณฑ์ของที่นี่เขาตกลงกันเขายอมรับกันประชากรของที่นี่เขาทั้งนี้นะ เช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าอยู่ในเขตนี้เนี่ยเขาไม่ให้เอาเหล้าเอายาเข้ามากินในนี้นะแม้แต่เนื้อสัตว์เขาก็ไม่ให้เขาเอามากินนะเขามีหลักเกณฑ์อย่างนี้กันจริงๆมันมีดีอะไรเราก็บอกได้ว่ามันดีอะไรเราก็บอกว่าไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องกินเนื้อสัตว์อะไรมันดียังไงเราก็บอกเขาไม่เห็นเดียวเขาจะไปกินก็ไปกินข้างนอกคนที่เข้าใจสังคมศาสตร์แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เราไม่ได้ตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์เข้ามาบ้างเราก็ต้องประสานเช่นยกตัวอย่างง่ายอยู่ในสติอโศกเนี่ยใครอย่าไปใส่สีแดงเข้ามานะอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้ออกกฎไว้นะเขาก็ใส่สีแดงแจ้เข้ามาเลยโอ้โหแดงมาเลยนะมันก็จะมาตัดกับชาวอโศกเราทีเดียวเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปไล่เขาเพราะเราไม่มีกฎเนี่ยว่าจะใส่สีแดงเข้ามานะเราไม่มีหลักเกณฑ์นี้เราไม่มีใช่ไหมแต่เรามีลุ่มหลวมกลางว่าอย่าใส่อย่าไม่เขาไม่ถึงก็ไปกดหรอกใครใส่ชุดใครใส่แต่งฉูดฉาดบื้อหวาเข้ามาบ้างเนี่ยที่นี่เขาไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่คล้ายๆกฎแต่ว่ามันก็ไม่เป็นกฎทีเดียวนะเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมมันจะรู้เองพอคนไหนที่โผล่เข้ามาเนี่ยแหมบื้อหวาเข้ามาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเถอะไม่ต้องมีอะไรบ้างมากหรอกมันจะเป็นอัตโนมัติเลยสายตามันจะบึบอ้าวไม่เชื่อลองให้มาดูสิเนี่ยมือไม่ปั๊มเนี่ยรับรองไม่ฟังอาตมาหรอกหันไปโน่นหมดก่อนนะบึบนอกจากใครจะสวนท่าทีบอกไม่ดูไว้จะเสียท่าแต่ถ้าธรรมดาสามัญก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมามันจะแปลกมันจะไม่กลืนกับกลุ่มหมู่กลุ่มมันจะไม่เหมือนมันจะดูอะไรต่ออะไรพิเศษอะไรแบบนี้เป็นต้นนะนี่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังง่ายมันสิ่งใดที่เราตราเป็นกฎเป็นหลักเกณฑ์เราก็เอากฎเอาหลักเกณฑ์นั้นบอกกันได้คนข้างนอกมาแล้วก็บอกกันได้เช่นผู้นับถือศาสนาอื่นหรือแม้แต่นิกายพุทธนี่แหละนิกายอย่างนิกายมหายานนี่เข้ามาในที่นี้เรามีหลักเกณฑ์อยู่ว่ายิ่งแต่ก่อนนี่อาตมาบอกหลักเกณฑ์นี้ไว้เลยพระของทางมหานิกายจะเข้ามาค้างคืนมาคุกคีเกี่ยวข้องที่นี่มากอย่าพึ่งเลยเราเองเราไม่ได้รังเกียจหรอกแต่ว่าเราอาตมาเองนี่แหละเข้าใจประเดี๋ยวทางอื่นเขาจะมาเพ่งโทษว่าเนี่ยเราเองเรากำลังหาพวกเรากำลังทำมันนู่นนี่มันไม่ดีมีผลกระทบทางจิตวิญญาณเยอะเลยเพราะก็ขอร้องไว้พระมหานิกายท่านมาท่านก็เข้าใจมีอยู่กี่รายไม่รู้มีอยู่หลายรายมั้งอยู่มีอยู่รายเนี่ยที่มาเนี่ยพระมหายานเนี่ยบอกว่าถ้ามาที่นี่ก็ได้นะมาอยู่มาอะไรกันจะค้างคืนอะไรก็ได้แต่ต้องไม่แต่งชุดไม่แต่งชุดอย่างนั้นแต่งชุดอย่างพระมหานิกายเข้ามาคุกคีกินนอนค้างคืนอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ถ้าไปเยี่ยมเยียนมาพอธรรมดากลางวันมาก็มีอะไรจะสังสรรค์กันไม่มีปัญหาหรอกแต่อย่าถึงขั้นคุกคีนอนพังนอนค้างนอนพักนอนค้างไปเท่านั้นเท่านี้วันอย่างงี้เราก็อย่าพึ่งเลยมันรู้สึกจะมีปฏิกิริยาคนอื่นเขาจะเพ่งมีเรื่องที่เราพูดไม่ได้อะเราก็ยังไม่อยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเพราะในเรื่องศาสนาเนี่ยเราถ้าเราไปหาพวกถ้าเราก็ไปแหมนี่อะไรก็เราคล้ายๆกับเรานี่กำลังจะสร้างสงครามสู้รบกับเขาเราตั้งตัวเราบอกเมื่อเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะทำนะเหมือนกันกับบุชพยายามหาอ้าวใครจะมาเป็นสมาชิกใครจะเข้าข้างบุชไม่เข้าข้างอิรักหาอิรักก็หากันเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นน่ะยกตัวอย่างหยาบๆให้ฟังที่เอาทันสมัยมายกแล้วมันไม่ดีมันสงครามเราบอกเราก็จะทำของเราไปเราก็พิสูจน์กันไปเราไม่ไปสร้างสงครามกับใครเราจะอยู่อย่างน้อยเราก็ไม่ว่าเราไม่ไปหาพวกหรอกไม่หาบริวารหรอกสร้างในสิ่งที่มันดีให้ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแหละใครจะมาก็ค่อยมาตามเรื่องตามราตามรูปเพราะฉะนั้นกฎหลักของเราจึงจะมีหลายๆอย่างที่กั้นไว้แล้วก็ขอร้องกันไว้เท่านั้นเองไม่ใช่รังเกียจรังงอนเนี่ยรายละเอียดพวกนี้เป็นสังคมศาสตร์ที่เราจะต้องศึกษาเราจะต้องรู้ว่าทำไมจะต้องมีอย่างนี้อย่างมีเรื่องอะไรพวกนี้มันมีความหมายมันมีผลประโยชน์ที่เราจะต้องค่อยๆรังสรรค์ขึ้นไปนะนี่อาตมาก็อธิบายอะไรมันอาจจะฟังบางคนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องบางคนอาจจะฟังแล้วเข้าใจอะไรดีๆลึกซึ้งขึ้นก็เอานะที่อาตมาพยายามหยิบขึ้นมาพูดเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่าทำงานเรื่องของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมนุษยวิทยาหรือสังคมศาสตร์ต่างๆแม้แต่จิตวิทยาจนกระทั่งถึงขั้นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรต่างๆนานาแม้แต่เรื่องศาสตร์เสียเทเสียยังลำบากเลยเป็นเรื่องยากเหมือนกันในศาสตร์เสียเทเสียเนี่ยทำเป็นรุมรามเลยเดี๋ยวก็ศาสตร์เสียเทเสียไปยุ่งไม่ดี นะเพราะงั้นมันจะต้องระมัดระวังแม้แต่สาดเสียเทเสียก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ไปทำเรื่องเล่นๆง่ายๆอะไรก็สาดเสียเทเสียหมดเลยยุ่งเพราะศาสตร์ต่างๆที่เขาเรียนเขารู้เนี่ยในศาสนาพุทธนี่อาตมาว่าเรื่องจิตปัญญาที่ศึกษาดีๆแล้วเราจะเข้าใจมนุษย์ชาติเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เข้าใจพิธีกรรมเข้าใจกิจกรรมและก็เข้าใจถึงเรื่องธุรกรรมต่างๆของโลกจะเข้าใจธุรกรรมต่างๆของโลกเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐกิจรัฐกรรมเศรษฐกิจเศรษฐกรรมอะไรก็แล้วแต่จะเอาพยากรณ์กรรมไปใส่ไปเรียกมันเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมของมันเกิดรูปร่างเกิดลีลาขึ้นมาเราก็จะเข้าใจไปหมดแล้วเราก็จะมาพยายามมีชีวิตมนุษย์ที่มาจัดผสมประสานหรือมาจัดสรรให้มันก่อเกิดสภาพขึ้นไปนะอย่าจะมาทำงานกับพวกเราทุกวันนี้สร้างสรรอะไรขึ้นมาทุกวันนี้โดยความเข้าใจที่อาตมาเข้าใจที่พูดให้ฟังนี่แหละพยายามพูดให้ฟังแต่ไม่หมดหรอกพูดได้ไม่ละเอียดพอไม่เก่งไม่เก่งกว่านี้อาตมาพูดได้เท่านี้แต่อาตมารู้อยู่ว่าหลายอย่างพูดไปด้วยภาษาไม่ได้จะอธิบายให้คุณฟังยังไงเอาหัวมาอธิบายหัวหางกลางปลายยังไงคุณจะเข้าใจรูปร่างนั้นมันผสมผสานหลายชั้นและบางอย่างก็ประกอบไปด้วยนามธรรมที่เยอะมันก็ยากแต่ก็พยายามพูดคุณฟังธรรมอาตมาไปบ่อยคุณจะพอได้เข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆแบบอ๋ออย่างนี้เองทำอย่างนี้เองแต่ก่อนนี้ไม่เข้าใจนี่พอท่านทำไมทำพอท่านทำไมทำอย่างนั้นไม่รู้นี่ก็อาตมาก็ยังไม่รู้จะพูดยังไงตอนนั้นรูปร่างก็ยังไม่มีสิ่งที่ได้มีตัวอย่างเกิดขึ้นบ้างแล้วพอหยิบมาอ้างอิงยืนยันมันก็ยังไม่มีมันก็เลยยากอ่ะถูกเข้าใจผิดไปก่อนพวกเรายังเข้าใจไม่ได้ก็ว่าไปก่อนมันจำเป็นต้องทำหลายอย่างก็ต้องทำก่อนที่มันจะทำความเข้าใจได้แม่จะยังงงๆหรือยังสงสัยแต่ก็ยังดีพวกเราไว้ใจอาตมาว่าน่ะเชื่อพ่อท่านพาทำไปแล้วมันคงไม่สิ่งเสียหายอะไรหรอกเชื่อก็เลยพอทำได้นะทำไปเช่นนั้นแล้วก็โอ้โหยากนะทำคงไม่ได้ง่ายๆแต่มันมาได้ถึงวันนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเป็นสังคมกลุ่มที่ไม่ว่าเราจะเรียกด้วยศาสตร์ต่างๆนะจะเป็นเศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์รัฐศาสตร์ก็ตามการศึกษาไม่ต้องพูดเลยการศึกษาศาสตร์นั้นชัดเจนอยู่แล้วนะหรือสังคมศาสตร์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นมนุษย์ชาติที่รวมกันอยู่มีดำเนินชีวิตมีวิธีการดำเนินชีวิตมีเป้าหมายนะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป้าหมายของคนพวกเราเนี่ยจะไปสู่นิพพานไปสู่ความศูนย์ไปสู่ความหมดไปสู่ความสิ้นความเห็นแก่ตัวหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมดความโลภโกรธหลงและเราก็จะมีความเป็นอยู่อย่างสังคมศาสตร์อย่างไรเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็ดีรูปแบบก็ดีที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยสาธารณโภคีหรือว่าบุญนิยมที่เราพยายามเอาศัพท์พวกนี้มาเรียกลักษณะต่างๆที่มันก็จะนิยามมันจะชัดมันก็ยังยากอยู่แต่มันก็พอได้นะแล้วเราก็พยายามกระทำกันขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างของมันเองขึ้นมาค่อยๆเป็นอะไรขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยอาตมาว่าอาตมาบอกด้วยภาษาก็ให้พวกเราฟังไม่ได้แล้วแต่คุณรู้สึกเองได้ไหมรู้สึกเองได้ไหมว่าสังคมของอโศกเนี่ยสภาพของอโศกเนี่ยมันมีรูปร่างของมันว่าบุญนิยมคืออย่างนี้แหละมีตั้งแต่ระดับคนที่นะไม่สะสมอะไรไม่เอาอะไรเป็นของตัวมีการเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4และบริขารพอสมควรซึ่งเดี๋ยวนี้บริขารมันก็อาตมาก็บอกแล้วว่ามันมากขึ้นในฐานะที่เราจะต้องทำงานอย่าว่าแต่ต้องใช้แว่นตาเป็นบริขารอย่าว่าต้องใช้ปากกาเป็นบริขารต้องใช้ไฟฉายเป็นบริขารจะต้องใช้รถยนต์เป็นบริขารนะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นบริขารเป็นเครื่องมือที่จะต้องทำงานมันก็ต้องเป็นต้องมีพอสมควรสำหรับคนที่อยู่ในฐานะอยู่ในระดับที่ควรจะใช้แต่คนไหนที่ยังไม่อยู่ในฐานะอย่าพึ่งเลยขนาดนี้ระดับนี้จะต้องไปมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอย่าพึ่งเลยนะมันมากไปยังไม่ถึงฐานะอย่างนี้เป็นต้นเราก็พอรู้กันคนระดับนี้ไม่ต้องใช้หรอกแว่นตาก็ไม่ต้องใช้หรอกคนระดับนี้อยู่ไปเถอะเพราะว่าแว่นตาก็ไม่เห็นจะใช้ประโยชน์อะไรมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะรู้เราจะพอรู้กัน ในฐานะนี้คนขนาดนี้ควรได้ขนาดนี้ควรมีขนาดนี้ควรได้อะไรนี้เนี่ยมันก็จะละเอียดละออยู่ในสังคมสรุปเข้าเป้าเลยว่าแล้วคนเหล่านั้นมีบริขารต่างๆเช่นอาตมานี่กลายเป็นคนมีรถยนต์เป็นเอาให้ไปใช้เป็นส่วนตัวเลยนะแล้วอาตมาก็บอกว่าจะเอาไปใช้ก็ไปใช้ถึงวันนั้นเขาก็เกรงใจเอาไปเธอเอาไปใช้เอาตรงนั้นนี่ไปเอานี่ไปใช้ได้เอาคันนี้ไปใช้ได้ก็ไม่ค่อยจะเอาไปใช้เขาเกรงใจสรุปแล้วก็คือว่าต้องไปถึงขนาดนั้นก็ตามพวกเราก็เข้าใจว่าเออมันก็เป็นนะแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนมีอันนั้นอันนี้ใช้พอสมควรฐานะนั้นคนนั้นคนนี้มีขนาดนั้นขนาดนี้ใช้อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็รวมแล้วค่ารวมแล้วจะมีขนาดไหนก็แล้วแต่จะมีอะไรใช้ก็แล้วแต่มีบริขารขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นเครื่องใช้ที่คุณจะต้องใช้พอสมควรและคุณก็อยู่อย่างผู้ที่จะต้องมีเครื่องใช้พวกนี้ในฐานะที่คุณต้องใช้นี่แหละมันคุ้มไหมแล้วคุณจะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ให้แก่หมู่กลุ่มได้มากกว่าที่คุณเองคุณกินคุณใช้คุณอาศัยนี่ไหมอาตมาใช้ค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำมันค่าแอร์ค่าที่อยู่ถลับที่นอนค่าอาหารค่าอะไรก็แล้วแต่มันคุ้มไหมคุ้มถ้าคุ้มแล้วได้เสียสละได้ให้แก่คนอื่นๆนี่มากเท่าไหร่ก็นั่นแหละเป็นคนที่มีคุณค่ามากเท่านั้นแล้วชีวิตก็ไม่ต้องไปเอาอะไรวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้อาตมาว่าอโศกนี่เป็นไปได้แล้วเออคนไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเป็นสมบัติส่วนตัวนอกจากบริขารอย่างใช้เนี่ยก็มีผ้านุ่งผ้าห่มมีอาหารกินบรรพละมือไม่ต้องสะสมกอบโกยอาหารก็ได้ตามระบบวินัยของพระพุทธเจ้านะแล้วก็มีที่นั่งที่นอนมีที่พักที่อาศัยบ้างแล้วก็ไม่ได้ยึดเป็นของเรากุฏิก็ไม่ได้ยึดเป็นของเราแม้แต่กุฏิอาตมาก็ไม่ได้ยึดเป็นกุฏิอาตมานะใครจะไปใช้ไปสอนอาตมาไม่เคยหวงแหนเลยจริงๆนะไม่หวงแหนจริงๆแต่เขาก็ไม่อยากใช้เขาเกรงใจไม่กล้าไม่อยากจะใช้ร่วมอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่ของเราพวกนี้ก็อย่างเงี้ยเล็กๆขนาดเนี้ยมันพอไหมล่ะมันสันโดษไหมคนที่มีฐานะที่ไม่มีแม้แต่คารวาสในหมู่เราก็ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวแล้วทรัพย์สินคานก็ไม่ต้องมีแล้วแล้วก็อยู่สร้างสรรค์อยู่ในสังคมเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าไปได้นะมันก็สบายดีบางอย่างบางอันมันอาจจะไม่สะดวกนักขาดแคลนบ้างบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ถึงเดือดร้อนมันก็ไม่ถึงตายแม้ว่ามันจะขาดแคลนมันก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเพื่อผู้อื่นถ้าลำพังของตัวเองนะเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่มันขาดแคลนแล้วนะมันก็พอขอกันได้หรือขอบอกบุญบอกเอออันนี้แหมมันจำเป็นเหลือเกินนะตอนนี้ขาดอันนี้แหละอันนี้มันจะต้องเอามาใช้อันนี้เขาก็จะรู้กันเองอ่ะเราไม่ได้เป็นคนแสดงความโลภไม่แสดงการตะกละตะกรามอะไรมันทำไมมันจะไม่รู้นะมนุษย์อยู่ด้วยกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์อย่างนี้ที่เกิดระบบบุญนิยมเนี่ยอาตมาว่ามันน่าจะขยายตัวน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของสังคมสังคมที่หรูหราฟู่ฟ้าสังคมที่มีอะไรต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมีเนี่ยอาตมาว่ามันอิ่มตัวแล้วมันเลอะเทอะแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมมากแล้วนะตอนนี้มันใหญ่เกินไปมันออกนอกรูนอกทางมันอารวาสแล้วมันอารวาสแล้วอาตมาว่าอย่างนี้อาตมาว่ากำลังน่าเอ็นดูกำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาน่าพิจารณานะว่าไหมนะเนี่ยอาตมาว่าเนี่ยจากมีอายุยืนๆก็เพราะว่าจะพยายามให้รูปร่างของสังคมนี้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีรูปร่างของมันขึ้นไปอาตมาว่ามันก็โตใหญ่ขึ้นไปตามธรรมตาแล้วมันจะมีลักษณะเด่นเป็นคนมาไม่สะสมเป็นคนลักษณะวรรณะ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายโอ้ยิ่งผู้ชายไม่มีที่พักตัวเองเลยที่นี่มีกฎอันนึงจะนอนที่ไหนก็นอนบางอันหอบกดไปทันมันง่วงหนักนอนไว้ที่ไหนก็นอนยุงหามได้กันนี้ทางนี้ยุงไปหน่อยแต่ยุงมันก็เยอะจริงๆในสันติอโศกเนี่ยก็อยู่กันไปได้นะส่วนผู้หญิงก็มีสัตว์มีสวนให้บ้างนะส่วนผู้ชายนั้นโอ้ไม่ต้องมีที่อยู่ที่พักอะไรเงินทองไม่ต้องสะสมหลายคนก็เชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาเราอยู่ได้กินเท่านี้อยู่เท่านี้วันๆก็สร้างสรรค์เท่านี้แล้วเราก็เชื่อกรรมเชื่อวิบากด้วยแล้วก็ทำไปสิคุณงามคุณค่าไม่ต้องไปเชื่อกรรมเชื่อวิบากก็เห็นอยู่หลัดๆอยู่แล้วเนี่ยเราสร้างสรรค์ให้แก่เขามากแล้วเอาไว้แก่ไม่ได้น้อยไม่ได้เอาไว้ด้วยซ้ำแต่อาศัยกินอาศัยอยู่อาศัยใช้เท่านั้นแต่วันๆหนึ่ง แล้วนอกนั้นก็ไปส่วนกลางหรือแจกคนนั้นจ่ายคนนี้คนนั้นแบ่งไปคนนั้นแบ่งไปมันก็อยู่ดีนี่นะมันก็เกื้อกูลมันก็เอื้อเฟื้อไอ้กันวิธีการที่คนมันมีสังคหะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื้อไฟแจกแบ่งแจกกันไปคนนั้นก็แบ่งกินแบ่งใช้กันไปเหมือนกับครอบครัวใหญ่เป็นกงสีใหญ่ไม่ต้องยึดเป็นของตัวของตนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมมันวัฒนธรรมของสังคมมนุษยชาติที่มันเยี่ยมยอดอาตมาว่ามันน่าจะมีรูปร่างอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะๆเยอะๆชุมชนแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆในประเทศไทยนะเสร็จแล้วดูสิว่ากลุ่มอย่างนี้คนอย่างนี้สังคมอย่างนี้เกิดขึ้นมากๆกลุ่มมากๆแล้วสังคมมนุษยชาติมันจะไปเป็นสันติภาพได้ไหมคุณว่าอโศกเราเนี่ยในกลุ่มชาวอโศกเองเนี่ยอยู่ในลักษณะของความมีการมีสันติภาพไหมสันติภาพของคุณหมายความว่าอะไรฮะฮะไม่โคมเหงเบียดเบียนกันไม่แย่งชิงกันไม่แสดงความโลภออกมาจนเดือดร้อนกันอาตมาว่าแค่เงื่อนไขแค่นี้ว่าสันติภาพเนี่ยพอได้แล้วนะไม่ข่มเหงไม่เบียดเบียนกันไม่แย่งชิงกันไม่มีการตบการตีกันอย่าว่าแต่ไปทิ้งระเบิดเลยไม่ฆ่าไม่แกงไม่แสดงความโลภออกมาจนหยาบคายกันแต่เห็นลักษณะของความเอื้อเฟื้อเจือจานเสียสละมากกว่าที่จะเห็นลักษณะความโลภเห็นความเอื้ออาทรมีน้ำใจมากกว่าเห็นความกระเหี้ยนกระหือรือโกรธเกลียดแค้นเพราะสังคมเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวพฤติกรรมต่างๆพวกนี้มันมีตั้งไม่รู้กี่วันต่อกี่วันเป็นเดือนเป็นปีลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะใช้ว่าเอ้าคุณเป็นอย่างนี้ได้คุณรักษาลักษณะอย่างนี้คุณรักษาลักษณะอย่างนี้ให้ได้สักประมาณปีหนึ่ง5ปีตกลงคุณสอบได้สันติภาพอโศกเราได้ยังนะโอ้โหพวกนี้เป็นพวกกรรมการให้คะแนนกรรมการให้คะแนนสันติภาพเราก็ทำกลุ่มเล็กนี่แหละซึ่งมันเกิดมาจากจิตวิญญาณเป็นตัวหลักจิตวิญญาณไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตวิญญาณรู้จักความสังวรระวังจิตวิญญาณลดตัวเหตุนั้นได้จริงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปกังวลมันไม่ต้องไปกำหนดมันไม่ต้องไปกดข่มมันก็ไม่โลภไม่ต้องไปกดข่มมันมันก็ไม่โกรธมันก็เป็นพฤติกรรมสามัญที่อยู่ร่วมกันยิ่งมีพฤติกรรมสังคหะเกื้อกูลช่วยเหลือมีทานมีบริจาคมีน้ำใจมีอนุกัมปามีการเอ็นดูเมตตาเห็นแก่คนอื่นสืบสานกันอยู่ไปเนี่ยอาตมาว่านี่แหละเป็นความต้องการของโลกทุกแห่งในโลกสังคมทุกแห่งในโลกอาตมามั่นใจว่าทุกแห่งเขาต้องการอันนี้แต่มีวิธีใดที่จะทำได้หรือไม่เท่านั้นสำคัญเป็นผลสำเร็จมีประสิทธิผลประจักษ์สิทธิ์ไหมถ้ามีประสิทธิผลอย่างประจักษ์สิทธิ์นั่นแหละคือความจริงหรือของจริงเราจะทำอย่างนี้โลกทุกวันนี้มันเกิดสงครามแล้วใครจะทำสงครามก็ทำไปเราจะทำสันติภาพให้มีอิสระเสรีภาพพราดรภาพสมรรถภาพและบูรณภาพนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใครจะช่วยอาตมาทำยกมือขึ้นชื่นใจจริงๆขอให้ประสบผลสำเร็จเพลินในเวลาเร็ววันเอวัง สันติภาพ รมอำนาจเด่นเป็นของป้องหมายแข่งรวยแข่งอาวุธร้ายกลายเป็นบ้าคนทำตนวนจนเกิดความสับสนซ้อนเชิงกลหวาดหวาลมอวิชชาว่าเป็นความรู้ตามแนวคิดลมหลงจิตต่างปันสันติธรรมแย่งกันแย่กรรมซ้ำร้ายกรรมหลายหมู่เลยกลายเป็นพรางจึงเกิดศึกกลางสันติซ้อนชอนชัยอดสูคนความจริงดูรู้จริงให้ดี สันติภาพเออสันติภาพเออสันติภาพ เออดูชงคงมักแปดเป็นทางทวนกระแสประทงผู้ทรงพุทธแท้แลจริงยิ่งใครเรียนตรงตามงามต้นกลางจรดปลายไล่พิ ทุกยากลากลายร้ายล้อม หากยินให้ยอมน้อมรับธรรมนำข้าถึงบำเพ็ญเพียรเรียนเลิกละขยันสร้างสรรค์จนเถิดนา ศีลนำตำพาพบสันติเ อสันติภาพสันติภาพสันติภาพใครๆก็เรียกร้องหาสันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่เราท่านต้องการเลยถ้าหากมีแต่ผู้ที่ต้องการสันติภาพแต่พฤติกรรมการกระทำนั้นมีได้นำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงฉะนั้นชาวพุทธทุกท่านคงจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างสันติภาวะให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราวาจาของเราและการกระทำของเราก่อนที่จะเรียกร้องให้กลุ่มอื่นทำอย่างที่เราต้องการถ้าพวกเราผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านยังไม่เริ่มทำหรือยังทำไม่ได้แล้วสันติภาพที่ทุกคนต้องการคงจะเป็นเพียงความฝันลมแล้งๆเท่านั้นเอง สันติภาพ